Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Ekim Salı. Yıl 2018, ay 10, gün 296, Hızır 171. 1440 Hicri Sefer 14, 1434 Rumi Ekim 10. Güneşin Akrep burcuna girmesi. Fırtına. Günün sözü. Bildiği halde susmak, bilmediği halde söylemek kadar çirkindir. Hazreti Ali. Günün tarihi: Van Erciş depremi. 6 yıl önce bugün gündüz anında daha çok Van ilimiz ve Van ilimizin köyleriyle Erciş ilçemizde olan deprem felaketi sonucunda 600'e yakın vatandaşımızı yitirdik. Günün malumatı. Güneş Akrep burcunda. 23 Ekim, 22 Kasım. Bugün yani 23 Ekim Güneş Akrep burcuna girmiş, sonbaharın ikinci ayı başlamıştır. Bu ayda 30 gündür. Kasım ayının 21'inde sona erer. Güneşin bugün girdiği yıldız kümesi akrebe benzediğinden ona bu adı vermişlerdir. Akrep burcunda doğanlar. Akrep burçların 8. işaretidir. Akrep işareti bu burçta doğanların özelliklerini tam olarak verir. Bu burcun az gelişmiş insanlarında kıskançlık, zulüm, çabuk sinirlenme ve intikam hissi vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yo sé que estos rosales se mustiarán un día y sé que nuestro anhelo tendrá un temblor de sal. Enfermos de cansancio iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Yo sé que estos rosales se musliarán un día y sé que nuestro anhelo tendrá un temblor de sal. Enfermos de cansancio iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Yo sé que estos rosales se mustiarán en vano y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano. en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Yo sé que estos rosales se mustiarán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Rosales Mustios, Olimpo Cardenas'tan dinlediğimiz bir şarkıyla yaptık. Solmuş güller demekmiş, baktık. Ve biz de Rosales Güller rıhtımına şimdi uzanacağız Eduardo Galeano'nun satırlarıyla. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Zamanın Ağızları kitabından başka bir hikaye. Her yıl Ekim ayının belli bir günü Mirta Colangelo'nun evindeki telefon çalıyordu. Merhaba Mirta, benim Jorge Perez. Seni neden aradığımı tahmin ediyorsundur. O şişeyi bulalı bugün 16 yıl oldu. Seni her zamanki gibi bunu kutlamak için arıyorum. İşini ve yaşama arzusunu kaybetmiş haldeki Jorge, Rosales rıhtımının kayalıkları arasında mutsuzluğunu gezdirdiği sırada, Mirta'nın öğrencilerinin her yıl denize bıraktıkları donanma gemilerinden birini bulmuştu. Her şişenin içinde de bir mektup vardı. Jorge'nin bulduğu şişenin içindeki ıslak ama hala okunabilir haldeki mektup şöyle diyordu. Benim adım Martin. 8 yaşındayım. Suyun yollarında bir arkadaş arıyorum. Jorge onu okudu ve bu mektup onu yaşama döndürdü. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1911'de bugün ilk defa savaşta bir uçağın kullanılması olayı yaşanmış bugün. İtalya-Osmanlı savaşında ve bir İtalyan pilotu Libya'dan kalkıp şeyi gözlenen Türk hatlarını gözlemek için uçak uçurmuş pilotla. Bugün bugündür uçaklar uçuşuyor ve bombalıyorlar, öldürüyorlar. Yalnız gözlemekte kullanmıyorlar. Bir de tabii gerisinde drone denen insansız hava araçları var. Hem gözlüyorlar hem vuruyorlar. 1917'de bugünse Lenin Ekim devriminin çağrısında bulunmuş. Ayaklanma çağrısında bulunmuş. Gerisini biliyoruz. Tarih uzun bir 1989'a kadar devam eden bir işçi diktatörlüğü kuruldu. 1998'de İsrail-Filistin çatışması. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Yasser Arafat bir Land for Peace diye adlandırılan İngilizce'de yani barış için toprak anlaşmasına vardılar. O gün bugündür devam ediyor anlaşma. Uygulanamıyor maalesef ve daha bugüne hemen geçersek tarihten bugüne daha iki gün önce olanlardan bahsedelim. İsrail kuvvetleri 130 Filistinli gösterici, silahsız gösteri yapan 130 Filistinliyi vurmuş Gazze'de ve yaralamış. En az 130 protestocular Gazze şeridinin orada İsrail'le ayıran duvarın orada gösteri yapıyorlar. Gazze Sağlık Bakanlığı da 25 çocuk ve 4 de şey çalışanı, paramedik diyorlar onlara işte. Sıhhiye. Sağlık çalışanının da yaralılar arasında olduğunu söylemişler. Ne kadar sürede yapmışlar bunu? Gösteriler devam ediyor. Yani yürüyüş, büyük yürüyüş deniyor. Dönüş için, topraklara dönüş için. 30 Mart'ta başladı. Hı hı. Uzun bir süreden beri devam ediyor. 200'ün üzerinde Filistinli öldürdüler. Çoluk çocuk, sıhhiyeler, tıp öğrencileri vesaire. Ve en az da 18 bin yaralı var. Mart'tan bu yana. Mart'tan Nisan, ya. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Gösteriler sadece karada değil aynı zamanda denizde de devam ediyor. Gazze ablukasını kırma ulusal hareketi tarafının 13.sü düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli İsrail'le kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya gelmiş. İsrail kuvvetleri buraya da müdahale etmiş ve 20 Filistinli'yi yaralamış. Evet. Bir de Batı Şeria'da bir Bedevi 180 Filistinli Bedevi'nin bulunduğu bir köyü olduğu gibi boşaltma kararı almıştı. Neden olduğunu tam anlamadım ben. Baktım biraz öğrenemedim. Ama planlarını Han El Ahmar diye bir yer işgal altındaki Batı Şeria'da şeydenmiş evet iki sadece Yahudilere ait olan iki yerleşim kurmak için 180 Bedevi'yi de oradan çıkartmak istiyormuş İsrail. Yerleşim kurmak için Arapları çıkartmak gerekiyor tabi Bedevi ya da değil. İsrail ama büyük uluslararası baskı altında kalınca hem Birleşmiş Milletler'den hem de Avrupa Birliği'nden ya köyü mahvetmeyin demişler yerli bir etmeyin. Uluslararası Ceza Mahkemesi de oradan bir savcı da savaş suçu teşkil eder demiş ki gerçekten öyle. Yani savaş suçu olarak tanımlanan şey bu aynı. İnsanların oturduğu köyleri, kasabaları, şehirleri boşaltmak bir savaş suçu oluyor. Ancak savaşta yapılıyor ve bunun cezası ağır. Birkaç haftadan erteleyeceklerini söylemiş Netanyahu. Han El Ahmer tahliye edilecek. Bu mahkemenin kararı ve bu kararı yerine getirilecek. Bölgenin boşaltılması kararını uzun süreli geciktirme gibi bir niyetim yok açıklaması yapmış. İyi. O zaman göreceğiz gelişmeleri. Şimdi bugünün haberlerine bakalım. Önemli bir şey. Sular seller götürüyor etrafı. Biraz onlarla ilgili haberler verelim öncelikle. Çünkü insanlığın ve bütün canlılar aleminin önündeki en tehlikeli durum iklim yıkımı denen olaylar yani deniz sularının yükselmesi, buzların erimesi, şiddeti ve sayısı çok artan fırtınalar, aynı zamanda büyük kuraklık, göçe sebep olması. Bütün bunlar günlerden, aylardan, yıllardan, on yıllardan beri söyleniyor. Giderek artan sayıda. Şimdi de fotoğrafları var, çıkmaya başladı. Kapımıza geldi, dayandı. Hatta kapıyı kırmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Yani korkunç, ilginç dehşet verici diyebileceğim fotoğraflar var. Mesela Roma'da çekilmiş şiddetli doğulu yağışı, rüzgar ve sel İtalya'nın bazı bölgelerinde tamamen hayatı felç etmiş, durma noktasına getirmiş. Uzun süre devam eden bir sıcak dönemi yaşanmış. Ardından da İtalya'nın başkenti Roma şiddetli dolu yağışı ve sağanak yağmur altında kalmış. Yalnız Roma değil tabii, Milano'da, kuzeydeki Milano'dan güneydeki Sicilya'ya kadar itfaiyeciler her yerde. Teyakkuz'da, Kalabriya'da bazı bölgelerde en üst düzeyde alarm, onun bir altı olan pardon, turuncu alarm durumuna geçilmiş. Bölgedeki okullar tatil. Molise, Basilicata ve Puglia bölgelerinde de bazı yerleşim yerlerinde turuncu alarm vermiş. Yani savaş şartları gibi. Evet. Milano'da şiddetli rüzgar ağaçları sökmüş, yıkmış. Bologna havaalanında da uçuşlarda aksamalar olmuş. Floransa'da ve Pisa gibi yani antik kadim şehirlerde de sert hava koşulları çok etkilemiş. Hava durumu tahminleri İtalya'da hafta boyunca açık ve ılık ama sert rüzgar da hafta sonunda tekrar etkisini gösterecek deniyor. İtalya'da bunlar olur da İspanya boş durur mu? Oranın da güneyinde bulunan Malaga şehrinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketi hayatı felç etmiş. Sokaklar çamurla kaplanmış. Selde bir itfaiyeci hayatını kaybetmiş. Campillos şehrinde maddi hasarın oldukça yüksek olduğu belirtiliyormuş. Yetkililer Malaga şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Ardales şehrine 24 saat içerisinde metrekare başına 400 milimetre yağış düştüğünü açıklamış. Ölen itfaiyecinin adının da Jose Gil olduğu söyleniyor. İki meslektaşıyla görevi başında servis araçlarının ters dönmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedilmiş. Malaga'da evet, sel sebebiyle şehir sokakları çamur ve moloz yığınlarıyla kaplıymış. Henüz başlamamış daha tahliye çalışmaları ama bu insanlar Avrupa'nın görüntüleri, Akdeniz bölgesi. Sizin evet, de biraz önce belirttiğiniz İtalya'daki durumla aynı. Evet, yani böyle bellere kadar çıkan sular, arabalar gömülmüş. Acayip bir sel mevsimin beklenen mi artık bilemeyeceğim. Beklenen diyor, diyen de yalan söyler. Yani şeyde bütün İtalya, bütün İspanya'nın bir bölümü. Ve Nijerya. Evet. Nijerya'da da durum öyle. Nijerya'da her hafta böyle. Nijerya'nın Adamawa eyaletinin etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerden ötürü en az 357 bin kişinin etkilendiğinden bahseden haberler var. 357 bin, 360 bin, 400 bine yakın insan. Nijerya'da ama bunun tedbiri alınıyor. Okulları asan çocuklara çarmıha girip kırbaçlıyorlarmış. Çarmıha girip mi? Ellerini çivi çakarak mı? Çakmadan, ama bağlayarak ama. Fotoğrafları, videoları var. Böyle tedbir alıyorlar yani. O zaman selleri de önlemek mümkün olur herhalde. Yani o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Çağırmaya gelmeden de eline aldıkları cetvelle beraber öğrencilere girişen öğretmenlerin videoları da çok yakın coğrafyalarda görülebiliyor. Evet, o da sınır dışına götürüyor, çıkmaya gerek yok. Evet, devam edelim aslında hava durumlarına. Bir de Nijerya'da pazar kavgası kabile savaşına dönüşmüş ve 55 kişi ölmüş. Hristiyan ve Müslüman gruplar arasındaki şiddet olayları olarak nitelendiriliyor aynı zamanda bu durum. Boko Haram'da 12 kişiyi öldürmüş. Bir de Afganistan seçimlerinde de 27 kişi, benim görebildiğim kadarıyla 27 kişi ölmüş, 100 yaralı var. Yani şey, seçim başladı, daha ayrıntısını Ahmet İnsel'le konuşma fırsatımız olacak. Dünyanın en düzgün geçen seçimlerinden biri sayılmaz Afganistan'da. Afganistan'da da kuraklık var bu arada, yoğun bir yaşanmakta evet, olan kuraklık var. En çok etkilenen eyaleti Bagdis'miş. Afganistan'daki Norveç Mülteci Konseyi Ülke Direktörü Chris Nimadi, açlık çeken çocukların soğuk hava yüzünden ölümlerine yol açabilecek kış hastalıklarından etkilenmesinden korkuyoruz diye bir açıklama yapmış. Hava sıcaklıkları geceleri sıfır derecelere yaklaştı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde artacak olan soğuk aileler için gerçek bir test olacak uyarısında evet, bulunmuş. Kuraklık Afganistan'ı aç bıraktı, sert kış kapıda diye Bagdis'ten haberler var. İhlas Haber Ajansı'nın bu da. Yani bunun çeşitli yerlerde ajanslardan, BBC Türkçe'den ve başka kaynaklardan, Democracy Now'dan derlediğimiz haberler bunlar. Ürkütücü, hatta bayağı ürkütücü. Katar'da büyük bir sel felaketi var bu arada. Onlarca araç Sel sularına gömülmüş. Evet. Geçtiğimiz cumartesi ya da yaralı yok. Evet. Geçen cumartesi. İhlas Haber Ajansı'nın burada. Yemen'de de var aynı zamanda geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen bir kasırga durumu. 12 kişi hayatını kaybetmişti. Evet. Luban kasırgası. Bundan bahsetmiştik ama bu detaylar gelmemişti o zaman. Yemen zaten dünyanın en büyük felaketlerinden birine duçar olmuş ve olmakta olan bir ülke. Açlık var, kolera var. Doğrudan bombardımanlardan ölümler var. Ve her şey var yani. Bir de Almanya var. Almanya'da Ren Nehri aylarca süren yağış azlığı sonucu tarihi seviyelere düşmüş. Düşük. Ren mi? Evet. Nehrin su seviyesinin düşmesi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombayı da gün yüzüne çıkarmış. Gemilerin karaya oturma tehlikesine karşı seferler durdurulmuştu. Bu hatırlatılıyor. Yetkililer bu hafta yağmur beklendiğini ancak bu nehir seviyesinin yükselmesi için yeterli olmayacağı görüşündeymiş. Bombalar çıkıyor ortaya. Evet. Evet yani sendromdan çıkıp harekete geçsek ne iyi olur diyebiliyoruz. Yani Greta bildiğiniz gibi Greta kızımız da hem grevde hem de deplasmandaydı. Küresel iklim yıkımına karşı isyan ederek okul kıran ve İsveç parlamentosunun nizamiye kapısı önünde haftalarca grev yapan 15 yaşındaki öğrenci kız Greta Thunberg hafta sonunda komşu ülkede eylemdeydi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ülke tarihinin en büyük iklim gösterisi olarak adlandırılıyor toplantıda. Yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Finlandiya için muazzam sayılacak kalabalığa özetle şöyle seslendi. Her gün 100 milyon varil petrol tüketiyoruz. Bunu değiştirecek bir siyaset yok. Petrolün yerin altında bırakılmasını sağlayacak ne bir kural ne bir kanun var. Gezegenimizi kurtarmak için kuralına göre oynayamayız. İşi çünkü kuralların değişmesi gerekiyor. Bugünden başlayarak her şeyin değişmesi gerekiyor dedi. Senato meydanında meclis binasına yürüyüş gerçekleştirilen bu muazzam sayı yani Finlandiya için olağanüstü deniyor. Bir akademisyen Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi'nden yanılmıyorsam Tero Toivonen bu beklenmedik derecede yüksek katılımın iklim krizinin aciliyeti konusunda halkın farkındalığının arttığına işaret ettiğini söylemiş. Bir de dünyada afet ve felaketlerle baş etmekle yükümlü en büyük kuruluşlardan birine Uluslararası Kızıl Haç Komitesi. Evet. Onun başkanı da Peter Maurer. İklim değişikliğinin yeryüzündeki çatışmaları tahmin edilenden bile daha hızlı etkilemekte olduğunu söyledi. Bu da çok önemli bir açıklama. Çünkü tamamen sahadan bildiriyor adam. Yani gördüğü yerlerden. Yardım kuruluşlarının bunun çalışmalarında önemli bir faktör olarak dikkate almak zorunda kaldıklarını söylemiş. Bizim faaliyet gösterdiğimiz birçok yerde bu artık bize uzak bir angajman olmaktan çıktı demiş. Yani Sahra Altı Afrika'da hep haber veriyoruz işte Somali'de ve başka yerlerde iklim değişikliğinin nüfus hareketleri üzerinde arazinin verimliliği üzerinde büyük bir etki yaratmış olduğunu gözlemliyorum diyor. Ve iklim değişikliği pastoralist yani göçebe diye çevireceğiz herhalde bunu. Evet. Yaşamla tarımsal yaşam yani tarım arazilerindeki yaşam arasındaki sınırları da değiştiriyor. Bu da tabii hem göçlere hem çatışmalara yol açıyor demiş. Yani şöyle son cümle durumun vahametini iyice netleştiriyor. Görmekte olduğumuz şiddetin bir kısmı doğrudan doğruya iklim değişikliğiyle bağlantılı. Bu apaçık demiş. Kızılaş'tan da uyarı bu. Yani bir küçük İsveçli kız çocuğundan bir de dünyanın en önemli afet kuruluşlarından birinin başkanından yani BBOA sendromundan bir önce sıyrılıp artık harekete geçsek iyi olur değil mi? Evet. BBOA'nın ne olduğunu sormayacaksın herhalde sendromu. Daha önce söylemiştiniz bence herkes biliyor. Biliyor o zaman söylemeyelim. Sondaki A ablalarım da olabilir. Abilerim de olabilir. Evet. We kids don't usually do what you tell us to do. We do what you do. And because you don't give a damn about my future, I won't either. My name is Greta, and I school strike until the Swedish election day. Biz çocuklar, genellikle siz büyükler ne söylerseniz onu yaparız. Siz ne yaparsanız, biz onu yaparız. Benim geleceğim sizin umrunuzda bile değil. Sizinki de benim umrumda değil. Benim adım Greta. İsveç'te yaşıyorum ve 15 yaşındayım. Seçim gününe kadar okula gitmeyi reddediyorum. Beni 9 Eylül 2018 tarihine kadar İsveç parlamentosunun ana giriş kapısı önünde bulabilirsiniz. Greta grevde. Politikacıların iklim yıkımını önlemek için derhal harekete geçmesini talep ediyor. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Evet, bu da Greta işte. İklim yıkımı konusundaki en aktif sivil kuruluşlarından biri olan Oil Change International'ın da yazarlarından Kelly Trout, 8 Ekim'de Birleşmiş Milletler iklim bilimcilerinin radikal değişiklikler için tıpkı Greta'nın dediği gibi derhal eyleme geçilmesinin aciliyetini tüm dünyaya açıkladığı o 1,5 derece raporundan 3 kilit çıkarım yapıyor. Onları da hemen özetle şey yapalım. 1. Gezegenin ısınma sınırlamasını 1,5 derece yani Celsius tavana göre ayarlamamız şart. 2 olmaz evet. Yani. 2. 1,5 derecelik bir dünyada yeni fosil yakıtlar çıkarılmasına hiç yer yok. 3. Karbon salımlarını hızla azaltmak konusunda kaybedecek hiç zaman yok. Yani 2050'ye kadar sıfıra yakın salım olması lazım. Karbondioksit ve benzeri gazlar eşdeğeri. 2050'de fosil yakıt, bu olması için 2050'de fosil yakıt çıkarımı sıfıra yakın olmalı diyorlar. Bakalım ne olacak? Yani fosil yakıt çağını hakkaniyete uygun bir şekilde, eşitliksizlikleri de giderecek şekilde çözmek zorundayız diyorlar. Bu yolda mıyız? Biraz tartışmalı. 29 Ekim'de çok önemli bir dava var. 21 yaş altında çocuklar ve gençler, ergenler Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün siyaset karar alıcılarını dava ediyorlar federal mahkemede ve diyorlar ki biz hiçbir şey yapmadık, bizim geleceğimizi elimizden alıyorsunuz, bunu durdurun diyorlar. Önemli tanıklıklar yani yapılmasına engel oldu bir başka mahkeme, Anayasa Mahkemesi, evet, Amerika'nın Yüksek Mahkemesi. Yani James Hansen'ın ve Bill McKibben'ın tanıklık etmesine izin vermedi ama buna rağmen de iklim değişikliği durdurulamaz diye bir rapor verdiler. Çok önemli bu mahkeme ve takip edeceğiz. Hollanda'dan da çok iyi bir karar çıkmıştı zaten. Hollanda hükümetini davet eden. Bizim geçtiğimiz hafta verdiğimiz bira fiyatları artacak, bira üretimine sekte geldi. Yani bira üretimi duracak iklim değişikliği sebebiyle arpa üretimi sekteye uğrayacak şeklindeki haber de yeni yeni yayınlanmaya başladı. Türkiye'deki gazetelerde kıymetimizi de bilin, bu kadar fütüristiz. Biz önden gidiyoruz. Ya da biz The Guardian'dan alıyoruz İngilizcesinden. Türkiye'deki diğer kaynaklar Deutsche Welle'yi bekliyorlar Türkçesini kendilerine göre çevirmek için. Evet, peki Deutsche Welle demişken oradan geri girelim. Almanya Suudilere silah satış izinlerini durdurduğunu açıklamış. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier şimdilik Suudi Arabistan için silah ihracat izni verilmeyeceğini ama şimdilik bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Cesedin bulmasını. Evet, bulununca silah ihracatını serbest bırakacaklar değil mi? Evet. Son derece ilginç bir gelişme bu. Yeşiller Partisi de Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığa son verilmesini talep etmiş. Gene de önemli sayılabilecek bir gelişme. Avrupa Riyad'a karşı ortak tavır alacak mı diye bir haber daha var. Deutsche Welle'de gene. Yani Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmesi, parçalarının da etrafa dağıtılması ve bulunamaması üzerine Avrupa devletlerinde Riyad'a karşı tavır al baskısı artıyormuş. İstişareler yürütülüyor Avrupa Birliği'nde. Bunu da takip edeceğiz. Cesedin nerede olduğu bilinmiyor hala. Sultan Gazi'de bir başkonsolosluğa ait araç bulunmuştu. Onunla alakalı incelemeler devam ediyordu. İstanbul Sultan Gazi. Hürriyet gazetesinde bir atlatma haber var. Sır Mercedes'i nasıl bulduk diye bir Agatha Christie ya da Sherlock Holmes olmaz bu Sir Arthur Conan Doyle'a uygun değil. Daha çok benim fazla okumadığım dehşetengiz polisiyelerden alınma gibi. Hürriyet muhabirleri dün ihbar üzerine gittikleri Sultan Gazi'deki bir otoparkta Suudi konsolosluğuna ait Mercedes'i bulunca polise haber verdi ve operasyon başladı. Bu fotoğraf dün saat 12.08'de çekildi. 34CC1736 siyah Mercedes. Eyüp Serbest'le Fırat Alkaç'ın haberi bu. Ayrıca bu aracı otoparka düzenli olarak Türk şoför YK parantez içinde solda görülüyor, bırakıyordu. Ancak 15 gün önce aracı getirenin konsolosluktaki Suudi Ataşe Muhammed Ö olduğu öğrenilmiş. Ö mü? Ömer olabilir. Olabilir tabii. Adaşım. Ama yani yorum yapmayalım şimdi. Dedektifliği oynamanın bir alemi yok. Tabii. Herkes bir oyun durumunda zaten. Esrarengiz kimyasal maske de varmış. Valizler yüklenirken yardım eden otopark çalışanı otoparkçı anlatmış. Normalde Türk şoförün kullandığı aracı o gün başka Muhammed Ö getirmiş. Ama Suudi diplomat sonra 18 Ekim'de bir BMW ile tekrar otoparka gelmiş. Suudiler araba imalatı yapmıyor değil mi? Suudi Arabistan'da imalatı yapılan bir şey var mı? Hurma. O da imalat değil. Hmm. Var mı? Petrol. Petrol imalatı mı? Hmm. Üretimi değil mi? Peki. Doğru. Düzeltiyorum. Berlin'de bu arada büyükelçisini çağırmış. Suudi Arabistan büyükelçisini çağırmış. Aa, öyle mi? Aa, iyi. Britanya çağırmış mı? Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Fransa, İtalya falan çağırmışlar mı? Bunlar katlettiniz ya adamı diye. Ama şöyle bir durum da söz konusu. İngiliz sinema devinin Suudi Arabistan'da gerçekleştireceği projeye kaşıkçı freni deniliyor. İngiliz Wu şirketi... Büyük sinema zincirleri olan film çekmek değil, film göstermek bu. İngiliz Wu şirketi Abdülnasan El-Hokir grubu ortaklığı ile Suudi Arabistan'a 30 sinema salonu yapılmasını içeren projeyi rafa kaldırdığını duyurmuş. Böyle durumlar da var ama. Çok iyi takip ediyoruz biz de işte elimizden geldiği, dilimiz döndüğü ölçüde. Valizler yüklenirken yardım eden otopark çalışanı ne demiş? Eyüp Serbest ve Fırat Alkaç'ın haberini okumaya devam edersek Hürriyet'ten. Suudi diplomatın çöpe attığı bir maskeyi fark etmişler. Ha. Diplomatlar maskeyle çalışıyorlar bak. Tam bunun filmini kim çevirir? Suudiler mi, Türkler mi, İngilizler mi, Amerikalılar mı? Amerikalılar. Evet, Netflix. Tuhaf hortumları bulunan maskeyi çöpten alıp otoparka gelip giden bir doktora göstermiş otopark çalışanı. Bunun ağır kimyasal maddelerle çalışılırken takılan bir maske tırnak içinde olduğunu öğrenmiş. Gerisini Hürriyet'ten okuyabilirsiniz. Niye korkmamış? Hı? Korkmamış. Sır Mercedes'i nasıl bulduk? Başka hiçbir otopatçı. Gazetede yok. Ama çember daralıyor diyor Milliyet'te. Orası önemli. Hürriyet Milliyet grubu hızlı çalışıyor. Kemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dün önemli gelişmeler yaşandı. Bir sır otomobil bulundu. Dublörün görüntüsü ortaya çıktı diyor. Bu da önemli. Dublör Mustafa El-Medeni, Cemal Kaşıkçı'nın dublörü. Aynı kıyafeti giymiş. Bu da çok önemli bir fotoğraf. Hı, bakabilir miyim? Onun kıyafetiyle. Bu da Milliyet'e. Bayağı iyi bir birdenbire Hürriyet Demirören grubu iyi çalışmaya başladı. Farkında mısın? Çalış denmesi gerekiyormuş demek ki birisine. Yok. Çalışın. Kendi yok canım. Bence potansiyelleri var gazetecilik açısından da çalışmasının önüne geçiliyor. Hı. Öyle. Kaşıkçı'dan sonra bırakıldı. Yani Kemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dublörden bahsediyoruz. 34CC1736 diplomatik plakalı Mercedes marka araç Sultan Gazi'de bulununca bir de kutular çıkmış. Dublör de mi ayarlamışlar? Evet. Vay canına. TRT World yayınlamış. Bak TRT World, TRT'nin dünya versiyonu bu. Yes. Yayınladığı görüntülere göre aynı otoparkta 18 Ekim'inde gelen BMW marka diplomatik plakalı başka bir araca Mercedes'ten kutular taşınmış. Ne var acaba kutularda? Lego mu? Puzzle kutuları olabilir mi? Puzzle. Suudi Arabistan konsolosları puzzle'dan ne anlar? Ya daha doğrusu diplomatları puzzle'dan ne anlar diye bir soru sorayım size. Hurma vardır, hurma. Hurma. Ya, hurma. Evet, doğru, haklısın. Üretimi yapılan yegane şey. Mercedes'ten kutular taşımış. Öte yandan 15 kişilik Suudi ekipten bir kişi Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek Sultanahmet civarında dolaştığına dair yeni görüntüler de çıkmış. Adam da dolaştırmıştı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın da İbrahim Bey, Kaşıkçı olayıyla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması nihai hedefimizdir. Suudi Arabistan bizim için önemli bir ülkedir. Bunlara zarar gelmesini biz de istemeyiz. Oley be. Zarar gelmez mi yani? Kime? Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan'a zarar gelmesini istemeyiz diyor. Her şeyi açıklayacağız diyor. Zaten bugün Cumhurbaşkanı şey toplantısı yapıyor, grup toplantısında bütün ayrıntılarıyla açıklayacağım dedi. Suudi Arabistan'ı Suudi Arabistan'dan koruyacağız. Evet. Koruyacağız. Evet. Pardon. Aynen öyle. Ya. Almanya Suudi'de silah satış izinlerini durdurdu. Söyledik Avrupa. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a ne yapılacağına gerçekler ortaya çıktıktan sonra karar verecekmiş. Bu da en çok iyi. Şey, evet. Evet, benim de öyle. Suudi Arabistan önemli bir müttefik demiş. Ben zaten her zaman ne yapacağımız gerçekler ortaya çıktığı zaman karar veririm. Ben de öyle. Yok, bu konuda tamamen anlaşıyoruz. Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi nedeniyle Riyad'da yapılacak meşhur konferansta da katılmayan batılı ülke ve şirketlerin sayısı artıyormuş. Siemens'in yöneticisi Kaiser'de konferansta yer almayacağını açıklamış ya. Size gerçeklere çıktı mı harekete geçmeniz için? Suudi önderliğindeki saldırıların ilk sonucu 3527'si çocuk, 2227'si kadın olmak üzere 15.185'ten fazla sivil ölümü, ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi sıkıntısı yaşayan 3526'sı çocuk, 2587'si kadın, en az 23.822 yaralı sivil. Harekete geçin. Nerede oluyor bu? Yemen'de. Yemen'de. Devamını getirelim. Bir ara gerçekler verelim. Bunlar. İlk yarım saatten sonra tekrar devam edelim. Yani bu dünya tarihinin uluslararası, yani uluslar da yokken dünyada gruplar, kabileler arasındaki ilişkiler tarihinin en vahim olaylarından birini araştırmaya devam edelim. Evet. Şey de geliyormuş çünkü. Dikkatini çekerim. Gina Haspel. Öyle mi? Nereye geliyormuş? Türkiye'ye. Ona da soralım. 420.911'den fazla ev, 930 cami, 888 okul, 327 hastane ve sağlık tesisinin yanı sıra 38 medya kuruluşu imha edilmiş Yemen'de. 420.911'den fazla ev, yani yarım milyon ev imha edilmiş Suudi Arabistan tarafından. 930 cami, ki Suudi Arabistan'da İslam'ın en büyük İslam dininin en büyük temsilcilerinden bir tanesi olarak bilinen. Camileri de mi imha etmiş? Camileri de imha etmişler. 888 okul imha etmişler. 327 hastane ve sağlık tesisinin yanı sıra 38 medya kuruluşu. 4500 okul işlevsiz hale getirilmiş. 4 milyondan fazla insan yerinden yurdundan edilmiş Suudi Arabistan'ın bombardımanı sayesinde. Gerçekler ortaya çıksın diyordunuz. Bu gerçekler, evet, şimdi Birleşmiş Milletler tarafından söyleniyor. Zaten Erdoğan da çıplak gerçekleri bugün açıklayacak ama biraz daha devam edeceğiz. Bir ara verelim. Devamını getirmeye çalışalım. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.42. Ve bu arada demin sözünü ettiğimiz şey, gerçekler ortaya çıktıktan sonra karar verilecek diyor. Dünya gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyor. Ya çok heyecan verici bir bekleyiş bu, değil mi? Sanki gerçekler ayan beyan ortada değilmiş gibi hareket ediliyor. Bambaşka bir gerçeklik dünyası var. Yani Donald Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner şeyin de can dostu. Aynı zamanda Prens Salman'ın. Nasıl bir tevir benimseyeceği konusunda Amerika'nın açıklama yapmış. CNN televizyon kanalında, Citizen CNN programında Van Jones'un sorularını yanıtlamış ve Van Jones da bir zamanlar Obama'nın çevre konusundaki en önemli danışmanlarından biriydi. Çok yumuşak sorular göndermiş damada. O da dikkati çekmiş. Ne yapacaksınız, ne düşünüyorsunuz filan diye. Ve çok tatmin olmuş cevaplardan da herhalde. Gerçekleri bulma aşamasındayız demiş. Kushner gerçeklerin peşinde Trump'la beraber. Trump ve Pompeo gerçekler ortaya çıktıktan sonra ne yapılacağına karar verilecek. Suudi Arabistan önemli bir müttefik. Çok erken demiş. Bizim tavsiyemizi uyup uymam diyor, takip edilip. Hiçbir şey de sormamış. Ya adamı kestiniz parçaladınız diye sormuyor musunuz dememiş Ben Jones da. Biraz ayıp etmiş ama o kadar olur zaten. Orta Doğu çok zor bir yer demiş. Çok uzun zamandır da zor olduğu biliniyor demiş. Bak Kushner bayağı hakim duruma. Zor bir yer. Haklı. Evet, İsrail'de de çok yakın dostları var, can dostları. Suudi Arabistan'da da Kushner mükemmel bir adam. Suudi veliahtına demiş ki tümüyle şeffaf ol. Böyle ateşe yan der gibi, ateşe sön der gibi, ya da sön değil de ateşe su ol der gibi, ya da taşa uç der gibi bir şeyde, evet, bulunmuş. Teklifte bulunmuş Suudi veliahtına. Gerçeklerin çıkması için CIA direktörü Gina Haspel, demin sormadın. Ama biliyorsun diye. Nedir efendim o? Gina Haspel'ın kim olduğunu. Herkes biliyor canım, evet, Gina Haspel'ın kim olduğunu. Tabii doğru. Şey olur mu? Evet, yani şey değil mi, işkenceci kendisi, bizzat işkenceci. Waterboarding. Evet, waterboarding'in mucidi hatta. İşkenceci evet, şimdi geliyormuş onu. Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor. Öğreneceklermiş, silah satışını da Merkel durdurdu geçici olarak, ama gerçekler ortaya çıkınca o da herhalde şey yapacak. Yani herkes gerçeklerin ortaya çıkmasını bekliyor. Şimdi şunlar oldu. Suudi veliahtına tümüyle şeffaf ol demiş. İlginç değil mi? Evet, çok iyi. O da tamam abi, bir oluruz tabii dememiştir muhtemelen. Lafı mı olur, eyvallah. Kanka. Kanka. Suudi Arabistan'ın şöyle 3 Ekim'deki açıklaması konsolosluktan ayrıldığında canlıydı dedi. Şimdi Suudi Arabistan'ın açıklamalarını takip ediyoruz BBC Türkçe üzerinden. 8 Ekim'de öldüğüne dair iddialar tamamen yanlış ve temelsiz dedi. Evet. 15 Ekim'de bir hafta, 3 Ekim'den 15 Ekim'e korsan operasyon olması ihtimali var dedi. Yani hiçbir bilgisi yok, bilgim yok dedi Donald Trump da Kaşıkçı'nın kanabey olması ile ilgili. 15 Ekim'de, 2 Ekim'den 15 Ekim'e 13 gün sonra Trump Salman'ın açıklamasının güçlü, çok güçlü olduğunu, yani korsan operasyon, haydutlar girip. Haydutlar girdi, tam o kısmını anlıyorum da. Büyükelçi gözünün önünde işlenmiş olan bir cinayete, bu devlet cinayet tarafından daha henüz yok. Yok tamam ama büyükelçi bunu nasıl söyleyebilir, böyle bir şey olmadı diye Reuters'a kapılarını açarak, devlet tarafından da bir açıklama yaparak. Başkonsolos, evet. Başkonsolos, özür dilerim. Nasıl bunu bu şekilde gerçekleştirebilir? Bu devletin bir itibarı yok mu? Korsanlar büyükelçiyi de mi, başkonsolosu da mı ele geçirmişler? Evet. Bir Karayip korsanlarından sonra Suudi Arabistan korsanları diye de bir film çekmek lazım. Aktör adayın var mı? Başrol oyuncusu adayı. Neyse. Başa. Şimdi ona girmeyelim. Kaşıkçı'nın ölümünü araştıran Suudi Arabistan savcılığı ilk belirlemelere göre sonra, bunu kaçında söylüyor bakayım, 20 Ekim'de. Kavga var diyor. Kavga da söylenmez bu ya. Hakikaten. Yumruk kavgasında öldü diyor. Tartışmaya başladılar. Bunu da bir yumruk kavgasına dönüştüğünü, kavga sırasında öldüğünü... Kiminle tartışmaya başlamış? Konsoloslukta karşılaştık bazı kişilerle. Konsoloslukta yumruklayarak yanlışlıkla öldürmüşler. Evet. Niye bir ambulans çağırmamışlar peki? Bilinmiyor. İşlerine mi gelmiş o zaman? Aynı gün yapılan ikinci açıklamada da bazı kişiler arasında kavga ve arbede yaşandı. Sonrasında bu kişilerin olanları gizlemeye çalıştığı duyurulmuş. Olanları gizlemek korsan, de mi? Evet. Cesedi parçalara ayırıp çeşitli yerlere göndermek mi oluyor? Evet. Suudlar olayları bu şekilde mi gizliyor? Şeyde yani adli tıp otoritesi orada. Öncesinde Suudi orada Arabistan. Mı? Evet. Öngörülü bir şekilde gitmiş. Eğer arbede çıkarsa olayı nasıl gizleriz diye. Bunu mu nasıl açığa çıkarırız diye tabii. Tabii. Sonra 21 Ekim'de nihayet 2 Ekim'den 21 Ekim'e geldik. Fox News'a. Amerikan Fox News kanalına konuşmuş. O da malum işte Trump'ı kuvvetle destekliyor ve Suudi Arabistan ilişkilerini de. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubayr Kaşıkçı'nın ölümü hakkında ilk defa cinayet kelimesini kullanmış. 2 Ekim'den 21 Ekim'e bak, evrime bak sen ya. Gayet hızlı. Tüm gerçekleri bulmak ve bu cinayetin sorumlularını cezalandırmakla kararlıyız. Bunu gerçekleştiren bireyler yetki alanlarının dışına çıkarak bunu yaptılar. Üst düzey yöneticilerimizin bile haberi yoktu. Büyük bir hataydı. Gizlemek için yaptıkları hatayı da büyüttü demiş. Nasıl? Ay, galiba bir tane daha üst düzey yetkilinin açıklamasına denk geldim şimdi. 15 kişilik bir heyetin İstanbul'a gönderildiğini, ancak görüşmeler sırasında işlerin ters gittiğini söylemiş. Suudi Arabistanlı yetkili, Suud yetkili Reuters'a konuşmuş. Kaşıkçı görüşme sırasında bağırmaya başlamış. Bunun üzerine paniğe kapılan heyetten bir kişi de sakinleştirmek amacıyla ağzını evet, boynundan böyle sarılarak kapatmış ve ondan sonra kişi ölmüş. Paniğe kapılarak öldürmüşler yani. Hemen öyle şey görmeyin. Şahıs ölmüş. Paniğe kapılmışlar ve ağzını evet, evet, eliyle kapatarak öldürmüşler. Neyse, bugün CNN'e konuşan Türk yetkili de Suudi şüphelilerden biri Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetleriyle konsolosluktan çıkarken görüntülendi demiş. Yani bu şey kişi, dublör olan kişi de diplomat, biliyor musun? Öyle mi? Evet. Sahte sakal ve gözlüklerle. Rezalet ya. Rezalet. Asma bıyık, takma sakal. Rezalet. Pardon. Utanç verici. Takma bıyık, asma sakalla konsolosluğun arka kapısından çıkıyor. Kim olduğunu söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Mustafa Muhammed El-Medani. Çıkaramadım. Takma bıyık, asma sakalla çıkıyor. Ama videoda kendisi çıkamamış, hayır. Çıkamamış mı? Hayır, elmedeni çıkmış da. Elmedeni çıkmış. 15 Suudi Arabistan vatandaşından biri, 1962 doğumluymuş. Suudi, sen şeyi biliyor musun? M3i uygulamasını. Hı hı. Suudi Arabistan'da telefonla arayanların kimliğini bildiren yaygın bir uygulamaymış. Ondan sonra HZSK2 kuyruk numaralı uçakla İstanbul'a 2 Ekim inmiş. Movenpik'te kalmış. Sabah karşı da yolcu uçağıyla ayrılmış. İşte bu dublör. Ya utanmasalar şimdi Suudi yetkililer, ismini vermek istemeyen Suudi yetkililer, Kaşıkçı'yı eceliyle tam o anda elini ağzına götürmeye çalıştıkları zaman heyecanlanarak öldü diyecekler. Açıklamanın devamı da var, biraz önce aktardığım açıklamanın. Amaç her ne kadar Kaşıkçı'yı sakinleştirmek olsa da muhalif gazeteci muhtemelen yaşından dolayı bu müdahale üzerine hayatını kaybetti deniliyor. Yani yaşlıymış zaten. Konsoloslukta bir tane de doktor yok muymuş? Adli tıp uzmanları testere, kemik testereleri filan varken. Efendim, orada geleneksel tıp yöntemleri daha fazla işlev sağladığı akupunktur için. Akupunktur yapmışlar değil mi? Bilmiyorum. Çin'den. Deve kanı mıydı? Erdoğan yalnız bugün açıklayacak diyor. Yani gazeteler çıplak gerçeği Kaşıkçı'nın ölümü hakkında Patrick Winter ve Julian Borger'ın Guardian'dan haberi de var. Zaten Ömer Çelik de hunharca planlanmış bir cinayet demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü. Ve dublör kullanıldığını söyleyen de bir Türk yetkili. Fotoğrafları falan var. İnanılmaz bir durum aslında yani. Kaşıkçı'nın giysilerini giymiş. CNN International'a konuşmuş. Medeni falan. Bu da böyle. Avrupa Parlamentosu'nda da gerçeklerin ortaya çıkarılması için Kaşıkçı için özel oturum yapılacakmış. Ne kadar heyecan verici. Yani dünyanın bu hassasiyeti insanın gözlerini hamiyetten yaşartıyor yani. Hakikaten. Trump da Suudilerin Kaşıkçı açıklaması tatmin edici değil, soruşturma için istenen süre uzun demişti. İngiltere'den de Cemal Kaşıkçı inandırıcı değil demişti. Özel oturumlar falan yapılıyor. Fakat böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir cinayet haberi daha var. Bu iş cinayeti. Yeni havalimanı şantiyesinde kimliği belirlenemeyen bir işçinin rögar içinde bedeninin 3 gün sonra bulunduğu iddia ediliyor. Kötü çalışma koşullarıyla gündeme gelen yeni havalimanında şimdi de bir işçinin cansız bedeninin 3 gündür rögar kapağının altında sıkışıp kaldığı iddiasıyla gündeme gelmiş olduğuna dair haberler var. Nereden bu? Diken.com.tr'den aktarıyorum. Devrimci Yapı, Yol ve İş İnşaat İşçileri Sendikası ve DİSK'e bağlı Dev Yapı İş üyesi işçilerin iddiasına göre kimliği belirli ve uyruğu bilinmeyen havalimanı işçisinin cesedi temizlik yapan Nepalli işçiler tarafından bulunmuş. Bakın, küresel bir işçi ordusu çalışıyor aynı zamanda 3. havalimanının inşaatında. Evet. İşçinin ölümünün gizlenmeye çalıştığına dair de çeşitli açıklamalar var. Bir diğer taraftan protesto gösterileri de devam ediyor. Yine bir eylem vardı. 3. havalimanı inşaatında işçilerin iş bıraktığından bahsediliyor. 3 aydır ücretleri ödenmeyen. Ama muazzam fotoğraflar, pankartlar var sokaklarda da. Bugün Sabah gazetesinin manşeti zaten o. Birinci sayfada manşet haberi. İşte yeni Türkiye'nin gücü. Bir, dünyanın en büyük terminali, kuleyi de göstermişler. Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim'de hizmete açacağı İstanbul Yeni Havalimanı dünyaya örnek olacak diyor. İki, depremi yıktığı Van küllerinden doğmuş. Bak, anka kuşu gibi ikinde fotoğrafı var. Ondan sonra küçük bir haber olarak da Kaşıkçı girdi, dublörü çıktı diye veriyor. Bu işçi kim? İsmi nedir? Nerelidir? Hiç ne zaman hayatını kaybetmiştir ve neden hayatını kaybetmiştir, bir açıklama var mı Sabah gazetesinde? Yok. Bu iddiaya dair. Yok. Peki. Yok. Ama Belçika basınında bir haber çıkmış, BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın bildirdiğine göre. Belçika basını şey demiş. Cemal Kaşıkçı krizinin kazananı Erdoğan demiş. Erdoğan ilk kez ölçülü ve taktiksel bir yaklaşım benimsendi demiş. The Morgan gazetesi, Sabah gazetesi Belçika'nın yani. Açıklama yapmayarak mı bu konuyla alakalı? Haklı olabilirler. Evet. Öyle demiş. En karlı çıkan Cumhurbaşkanı itidalli bir, ölçülü ve taktik bir yaklaşım benimsendi ve son haftalarda Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ortaya çıkan bu oyundan en güçlü çıkan ülke Türkiye oldu. Şimdi sorumu soruyorum. Buyurun efendim. Hazır mısın? Hazırım. Selahattin, sen de hazır mısın? Evet, o da hazır. Bu bir oyun mu? Cinayet oyunu mu? Bu bir oyun, öyle mi? Bir adamın hayatından bahsediyorsun. Dünyanın megapollerinden birinde, dünyanın en büyük zengin ülkelerinden birinin resmi temsilciliğinde 15 kişi özel gönderilmiş bir infaz timi tarafından parçalanarak öldürülmesi ve parçalarının yok edilmesi oyunu. Bu oyuna ne diyoruz? Ölüm oyunu. Ölüm oyunu. Ölüm ve dehşet oyunu. Ya da gazeteciliği. Ölüm, işkence ve cinayet oyunu. Oyun zannedenlerin oyunu. Peki, yoksa bir de şey demiş, bu ilginç bir haber aslında. Kimin haberiydi efendim? BBC Türkçe'nin Yusuf Özkan, Hollanda'dan, Lahey'den bildiriyor. Bu arada şey diyorlar, yani bunun yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan'la ilişkilerinde de istikrarın korunması için nispeten yapıcı bir rol oynadı filan diye bir real politik değerlendirmesi yapılıyor. Oyun işte bu. Erdoğan hem dövdü hem merhem sürdü diyor. Bu da o en güzel terimlerden bir tanesi. Hem de verim, hem severim. Gerilimin daha da tırmanması kimsenin çıkarına değil diyor. Yani oyun metaforunu kullanmaya devam edecek olursak bunun bir kazan kazan oyunu olduğunu anlıyoruz. Herkes kazanıyor. Bir tek kaybeden de var tabii. Bir tane Kaşıkçı var, bir de onun evlenmek için 7-8 saat orada bekleyen, telaş içinde bekleyen Hatice Cengiz var. Suudi Arabistan'da yaşayan, kendisine taziye mesajı yollanan ama aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı da konulan bir de oğlu var. Ve teşekkür eden. Teşekkür ettiği iddia edilen. İyi ki bize taziye mesajında bulundunuz. Teşekkür ederiz diyen oğulları var. Loğoğlu da konuşmuş, eski diplomatlardan, emekli büyükelçi. Şunu demiş. Soruşturma tamamlandığında her üç ülkede siyasi açıdan pazarlanabilir bir açıklama yapılacağı görüşünde. Çünkü gerilimin tırmanması ne Amerika ne Suudiler ne de Türkiye'nin yararına olacakmış. Kamuoyunda oluşan adalet beklentisi bu üç ülkeyi rahat bırakacak mı sorusuna da Loğoğlu bu geçer demiş. Haklı olabilir. Hemen unutuluyor çünkü. 20. yüzyılda çabuk geçer diyor ya ölüm acısı şair. Bu geçer. Kamuoyunun Yemen ve Suriye konularındaki görüşleri nasıl değiştiği ona bakarsanız bunu görürsünüz. Adli soruşturmanın sonuçlarına göre bir siyasi bedel ödenir, ödenmez. Yani win-win oyunu olduğuna karar veriyoruz buna da, değil mi? Dublörüyle mükemmel bir film. Ne zaman piyasaya çıkacak vizyona? Kaşıkçı cinayetindeki ben esrar. Bilgisayar oyunundan bahsediyorsunuz zannettim. Bilgisayar da oyunu da yapılmalı tabii. Bence hepsi birden yapılmalı bunu. Hunharca planlanmış bir cinayet diyor yalnız Ömer Çelik. Öyleyse o zaman ne yapacaklar? Onu da merakla bekliyorum. Efendime söyleyeyim. İşte aşağı yukarı haberler bunlar. Benim kanaatim Kaşıkçı olayı aydınlatılsa dahi Arabistan'a, Suudi Arabistan'a silah satışlarına geri dönülecek. Ne olursa olsun. Bu arada Türkiye'den ilginç bir haber var. Kiralık katil ikinci kez yanlış kişiyi öldürmüş. Bu da dünya rekoru sayılır. Niye böyle yapıyor ki? Niye böyle yapıyor? Bir çocuğu öldürmüş. 6 yaşında bir çocuğu yanlışlıkla 2005'te. Sonra serbest bırakılmış. Dalga geçecek bir kısmı yokmuş. Serbest bırakılmış. Evet. Yanlışlıkla çocuğu öldüren kiralık katil. Evet. Yanlışlıkla mı serbest bırakılmış? Yok. Sen yanlışlık yaptın, biz de bir yanlışlık mahkeme yapalım. Mahkeme tarafından bir yıl önce cezaevinden izin ihlali yaparak kaçmış. Ondan sonra da izin ihlali. İzinli bırakılmış yani. O da kaçmış. Sonra öldürülmüş. Birini daha öldürmüş. Bir kadını, Zübeyde Kahraman adlı kadını evinin önünde otururken vurarak öldürmüş. Yanlışlıkla. Yani ikincisi yanlış mı bilmiyorum. Böyle haberler var. Ve karşılıklı af açıklamaları var. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir tartışma da çıkmış. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden af açıklamasında bulunmuş. Yalçın, MHP'nin kırmızı çizgisi Devlet Bahçeli'dir demiş. Bu ülke bu ülkede kimse genel başkanına nezaket dersi vermeye kalkamaz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ittifak ve af konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları arasında belirgin sezgi, seviye ve anlayış farkı partimize gözden kaçmamıştır. Görmezden gelinmemiştir denilmiş. Ömer Çelik dün yaptığı açıklamasında Bahçeli'nin kullandığı ifadeler son derece yanlış. Cumhurbaşkanımıza saygı kırmızı çizgimizdir demiş. Herkesin kırmızı çizgisi farklı farkındaysanız. Af konusunda kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili başkanlığımızda çalışma tamamlanmak üzere, zaten son noktayı koyduğumuz zaman Cumhurbaşkanımız açıklar bir kere demiş. Bir kere ben ekledim. Evet, bu da benim kırmızı çizgim. Evet, ama mora çalıyor görüyorsun. Anladım. Benim kırmızı çizgimin tonları mor. Ben bir ufak düzeltme yapıyorum. Buyurun. Nijerya'da çarmıha gerilip kırbaçlanan öğrenciler okulu kırdıkları için değilmiş. Neden efendim? Ödevlerini yapmadığı için mi? Hayır, okula geç kaldıkları durumda çarmıha gerilip kırbaçlanıyormuş bilgisinin haberi. Normaldir bence. Zaten Çinliler de Yunanistan'da da okulda hile yapan çocukları yanlış cevap veren çocukları buluyorlarmış. Demokrasinin ortaya çıktığı Yunanistan'da, düzeltiyorum. Üniversite giriş sınavından yapılması planlanan değişiklikleri protesto eden liselilerde Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu'nun makamını işgal etmişler. Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı var. İkisini bir yerde toplamışlar. Toplanmışlar öğrencilerde, yüzlerce öğrenci üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını ve orta öğretimdeki sorunları protesto etmişler ve işgal etmişler. Uzun tartışmalar yaşanmış. Torunu mu istemiş acaba? Evet. Gavroğlu'nu bilmiyorum herhalde. Ama bir yakını istemiştir muhtemelen. Evet, öyle oluyor bu işler. Saati dolduruyoruz. Bir de son küçük bir haber vereyim. Dünden kalma bu. Afrin'de savaşmak için başvurmuş olan Milliyetçi Hareket Partisi eski Bolu İl Başkanı, kimseye haber vermeden askerlik için Amasya'nın bedelli askerlik için Amasya'nın yolunu tutmuş. Evcil askere gidişini de Adem Evcil adı, 32 yaşında, sosyal medya hesabından bedelli askerlikten hiç bahsetmeden şöyle duyurmuş. 27 Ekim'e kadar şehir dışındayım, arayıp ulaşamayan tüm dostlarımıza duyurulur demiş. For your information. Evet, for your information. FOI kamptan neden vazgeçtiği hakkında kendisi bir açıklama yapmış mı bilmiyorum. Çünkü bayağı bir operasyon düzenlemişler yani. Bedelli askerler gidemez mi Afrin'e şimdi? Afrin protestosu. Gönüllü olarak yazılamazlar. Onların hakkı değil mi? Savaşa gitmek bedelli de olsa. Ben çünkü bir Türk milliyetçisi olarak dedelerimin yaptığı gibi Türkiye'ye saldıran dış güçlere karşı üzerime düşen görevi yapmaya hazırım deyip. Aslan. Bir de kamp. Ne kampı? Mein Kampf. O kamp. O kavga. Yani bir MHP teşkilatını toplayarak ses getiren bir kampanya yapmıştı. Evet, Afrin'e göndermesi için. Neyse, neden vazgeçti? Bu konuda MHP bir açıklama yapmış mı? Cevap hayır. AKP bir açıklama yapmış mı? Cevap hayır. Cumhuriyet Halk Partisi bir açıklama yapmış mı? Cevap hayır. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, Ufuk Turu'nda önce Brezilya'da önümüzdeki pazar ikinci tur yapılacak olan seçimlerle başlayalım istersen. Evet, seçimler aşırı sağ ve sadece aşırı sağın siyasi değil ama aynı zamanda hem homofobik, hem ırkçı, hem askeri diktatörlük övücüsü bir eski yüzbaşı olan Jair Bolsonaro'nun ikinci turda kazanma ihtimali bugün itibariyle çok yüksek. Yapılan son kamuoyu yoklamaları oy oranının %54-55'ten %59 hatta %60'a çıktığını gösteriyor. Ama tabii geçen seçimler birinci turdan önce kamuoyu yoklamaları Jair Bolsonaro'ya bu kadar büyük %46'ya varan bir oy öngörmemişlerdi. Burada da daha mı yüksek olur yoksa daha mı geride kalır bilemiyoruz ama şu anda açık ara favori gözüküyor. Karşısındaki Emekçiler Partisi'nin adayı Haddad'a karşı. Bu arada seçim yüksek divanı fonksiyonu da gören Federal Yüksek Mahkeme geçtiğimiz dün 19'unda bugün karar verecekler de onun için şaşırdım nasıl yapacaklarına, nasıl devam edeceklerine. Bir soruşturma açtı. İlginç bir konu bu çünkü 17 Ekim'de Brezilya'nın önde gelen gazetesi Sao Paulo gazetesi bu Folha de Sao Paulo seçimlerden 10 gün önce birdenbire milyonlarca mesajın WhatsApp üzerinden seçmenlere yollandığını ve burada tabii Haddad'ın Bolsonaro'nun karşısındaki en güçlü aday olan Haddad'a yönelik aşağılayıcı, hakaretamiz, yalan, inanılmaz yalanlar içeren işte, Murlula'nın Milli Eğitim Bakanı iken okullarda seks kitapları dağıttırdığı iddiasını dile getiren veyahut homoseksüel eşcinsel kullanım paketleri okullarda dağıttırdığını iddia eden, akla gelmeyecek uçuk kaçık ve ağırlıklı olarak bu tür cinsel konulara yönelik, aynı zamanda Küba ve Venezuela'nın Haddad'ın arkasında olup burayı bir komünist ülke haline hemen dönüştüreceklerini iddia eden, Haddad'ın ailesiyle ilgili cinsel fantaziler kusan milyonlarca bu mesajı 130 civarında şirketin finanse ettiğini ortaya koyuyor. Binlerce robot aletten yollanan bu mesajlar hakkında yüksek mahkeme soruşturma kararı aldı. Çok önemli tabii, sonuç ne çıkar bilmiyorum ama pardon sözünü kestim, biraz sonra Cem Say'la konuşacağız Açık Bilinç programında. Yapay zeka üzerine bir kitap yazdı. Bunları da soracağız. Yani özellikle bu Brexit'te de, yani Britanya'nın şeyden, evet, Avrupa Birliği'nden çıkışında da arkasından da şeyde rol oynaması, Donald Trump'ın seçiminde de son derece önemli rol oynayan bu bilgisayar yapay zeka boyutlarının burada da olabileceğine gösteren çok önemli bir durum bu yani. Bir kere bu Cambridge Analytica'nın yüksek sayıda bilgisayarlı şirketle anlaşma yaptığı Brezilya'da ortaya çıktı. Öyle mi? Cambridge Analytica'da. Ha, tamam işte. Evet. Tam bu işte. Evet. Biz de bunu soruyoruz zaten Cem Say. Yani evet, bütün dünyada bir yıl önce de Bolsonaro'nun oğlu ki çok yüksek bir oyla senatör seçildi biliyorsunuz. Evet, tarihi bir yüksek. Evet. Bu şeyin Donald Trump'un danışmanı Brennan'la bir yıl önce görüştüğü ortaya çıktı. Harika. Ve 3 milyon dolar arasında bir miktarın bu 130 civarındaki şirket tarafından ödendiği iddiası var. Bu da tabii 2015'te getirilen seçim yasasına aykırı gizli finansman olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu nasıl bir karar verecek bilmiyoruz ama Bolsonaro'nun birinci turdaki en yakın iki rakibinin yaptığı ortak müracaat, yani hem Gomez'in hem Haddad'ın ortak talebi Bolsonaro'nun seçiminin iptal edilmesi ve ikinci ve üçüncü gelenin ikinci tura kalması, ki bu evet, çok çok önemli bir nokta bu. Evet, ben de, ama yani dünya çapında, yani hepimiz için, yani ta için dünyanın geçerli, öbür ucunda yaşayan bizler için de, çocuklarımız için de geçerli bir durum. 120 milyon WhatsApp kullanıcısı varmış Brezilya'da ve bunu WhatsApp üzerinden yapmışlar. Evet. WhatsApp bu haber üzerine binlerce, on binlerce hesabı sahte hesap olduğunu tespit ederek kapattı. Ama biraz arada, geç olmuş anlaşılan. Biraz geç oldu. Bu arada Bolsonaro'nun oğlunun hesabı da kapandı. Feryat figan etti Bolsonaro. Benim de hesabımı kapattılar diye. Çünkü onun da hesabı herhalde sahte, bu işlere yarayan sahte hesaplardan birisiydi. Tayin edici önemli bir şey. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Yeni bir haber daha var. Bolsonaro'nun bu bütün dünyayı kapsayacak olan seçilmesinin tehlikesi konusunda 300'den fazla iktisatçı bir ortak deklarasyon imzalıyorlar. Evet. Brezilya demokrasisini savunmak için. Yani sadece Brezilyalı iktisatçılar değil bunlar. Bütün dünyadan çok tanıdık isimler de var. Ve Türkler de var mı diye baktım. Yani Dani Rodrik var mesela imzalayanlardan. Evet. Bir de Yılmaz Akyüz var. Muhtemelen başka. Fakat çok önemli bir şey söylüyorlar. Demokrasinin, barış arayışının, bireysel özgürlüklerin, fikirlerin çeşitliliğinin, ön yargılarla mücadele etmenin ve özellikle de eşitsizliklerle mücadele etmenin, yani hem gelir, hem ırk, hem bölgesel, hem de kadın erkek ya da gender dedikleri işte cinsiyet eşitsizliklerinin katiyen tartışma götürülemez ve temel değerler olduğunu açıklıyor. Biz şeyle hemfikir olmak zorunda değiliz rakibiyle diye onun, Haddad'la, ama bu geri adım atılamayacak kadar önemli şeyler diyor ve çok önemli, çünkü 300 bin en az 30 bin kişiyi kurşuna dizmeliydi diyor 1999'da Brezilya diktatörlüğünün. Bolsonaro'nun muhaliflerin öldürülmesini ve eğer kendisinin zafer ilan etmezse, burası da önemli, kendisini galip ilan etmezse seçimlerin iptal edilmesini öneren birisi. Son derece ilginç bir durum doğdu. Yani demokrasi krizi Brezilya'dan başlayarak bütün dünyayı sarmış durumda. Evet evet. Bu önümüzdeki dönemde giderek daha fazla karşımıza çıkacak bir yayılan bir sorun aynı zamanda. Evet, şeyin üstünde hiç durmamışlar bile, yani doğaya, Amazon ormanlarına otoyol, beton döşeyeceğim demesinin üzerinde de durmamışlar bile, ona sıra gelmemiş anlaşılan. Bu zaten Amazon ormanlarıyla beraber yaşayan gezegenin, biyosferinin filan sonunu getirecek bir hamledir de aynı zamanda. Evet, evet. Evet, böyle. Makedonya'da istersen oradaki bir gelişmeye geçelim. Makedonya'da Haziran ayında Makedonya Başbakanı ve Yunanistan Başbakanı arasında varılan bir anlaşma çerçevesinde, hatırlayacaksınız. Makedonya'nın şu anda resmen uluslararası planda tanınan ismi olan eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, ki Makedonya kendini Makedonya Cumhuriyeti olarak tanımlıyor, isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değişmesi ve bunun Yunanistan tarafından tanınması anlaşmasını Makedonya referanduma sunmuştu, hatırlayacaksınız. Fakat referanduma katılan çok düşük olduğu için, %20'de kaldığı için, gerekli katılım oranı, geçerli olması için sonucun gerekli olan katılım oranı sağlanamadığı için referandum sonucu yok hükmünde addedilmişti, %90 evet çıkmasına rağmen. Ama bu yaptırım gücü olan bir referandum olmadığı için başbakan bu kararı meclise götürdü ve 19 Ekim'de mecliste, Makedonya Meclisi'nde bu kararın kabul edilmesi için gerekli olan 3-2 çoğunluk ucu ucuna, yani tam hesabıyla sağlandı. 120 milletvekilinin 80'inin evet oyu gerekiyordu. 80 evet oyu çıktı. Bu da ilginç. Evet, tabii bu böyle tam şeyle milimetrik kağıtla hesaplanmış böyle bir oy elbette şüpheye mazhar bir oy milletvekillerinin bazıları açısından. Örneğin 3 tane milletvekili seçimlerden birkaç gün önce tutuklu olan 3 tane, gözaltında olan 3 tane milletvekili seçimlerden birkaç gün önce kefaletle serbest bırakılmışlardı. Bu milletvekilleri 27 Nisan 2017'de parlamentoya kalabalık bir gösterici grubunu sokmak ve içeride taşkınlık yapmak, hatta başbakanın yaralanmasına kadar varan taşkınlıklar yapmaya yol açmak nedeniyle gözaltına alınmışlardı. Başbakan bunları affettiğini şimdi söylüyor. Evet. Herhalde böyle bir pazarlık yapıldı. Oy karşılığı serbest bırakıldılar. Zaten Rusya da bu konuda bir açıklama yaptı ve Rusya Dışişleri sonucun şantaj, tehdit ve oy satın alma ile elde edildiğini, yapılan hem yapılanın hem ahlakilik, hem ahlaktan, hem de yasal bütün kurallara ahlaki olmadığını, hem de yasal bütün kurallara uymadığını Rusya Dışişleri Bakanı sözcüsü belirtti. Bu tür manipülasyonlarla bir parlamentoya iradesi ifadesi olarak değerlendirilemez dedi. Diğer taraftan Tsipras bugün dış politikamız açısından hem sembolik hem tarihi bir gündür. Yunanistan'ın Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'da istikrar unsuru olduğunu göstermiştir. Bu karar, Makedonya'nın aldığı karar ve Yunanistan'ın attığı adım sayesinde aldığı karar dedi. Tabii büyük ihtimalle söylentiye göre muhalefette olan milliyetçi Makedonya Devrimci İç Örgütü Birlik İçin Demokratik Parti VMRO'nun 8 milletvekilinin çeşitli yollarla evet oyu vermesi sağlandığı belirtiliyor. Bu ama aynı zamanda tabii ki Makedonya açısından tarihi bir adım. Çünkü bu kararla önümüzde atılması gereken birkaç tane daha karar var. Hepsi daha gerçekleşmedi ama bu kararla Makedonya'nın NATO üyeliğine Yunanistan'ın koyduğu veto kalkıyor. Ortadan kalkıyor ve Avrupa Birliği ile olan görüşmelere başlama içinde büyük bir adım atılmış oluyor. Zaten Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Han bu oylamayı büyük bir keyifle ve büyük bir destek mesajıyla karşıladı. Pazartesi günü de yani dün de Amerikan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Palmer hemen Üsküp'e geldi bu nedenle. Önümüzdeki günlerde, aylarda daha doğrusu, bu kararın, parlamentodaki bu kararın Makedonya Anayasası'na ilave edilmesi için gerekli oylamaların yapılması lazım. Yani iş bitmiş ve sonuçlanmış değil. Peki ne diyeceğiz Makedonya'ya? Kuzey Makedonya mı bunun? Kuzey Makedonya denecek, evet. Eski, aynı zamanda eski bunun Yunanistan'da da oylanması lazım. Ve şimdiden Makedonya'daki bu Makedonya konusunda, Makedonya'nın ismi konusunda Yunanistan'ın attığı bu adım Tsipras hükümetinde yeni bir sarsıntı yarattı, biliyorsunuz. Bu anlaşmanın mimarı olan Dışişleri Bakanı, anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Syriza'nın hükümet ortağı milliyetçi ve egemenlikçi, ulusal egemenlikçi Kamenos'unla ciddi bir çatışma yaşamış Bakanlar Kurulu'nda ve istifa etti. Evet, hakaret de etmiş çünkü zaten Kamenos'una. Evet. Ve sahip çıkmamış Syriza'lar ona sahip, evet. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda Tsipras kendi uhdesini aldığını, buna ne kadar önem verdiğini, dışlığı, bu karara ne kadar önem verdiğini göstermek için bir müddet kendisinin Dışişleri Bakanlığı'nı yürüteceğini ilan etti. Önümüzdeki Ocak ayında veya Aralık sonunda Yunan parlamentosunda da bunun onaylanması gerekiyor anlaşma gereği. Bunun erken seçime kadar gidebilecek bir gerginlik konusu olma ihtimali var. Diğer taraftan Makedonya İçişleri Bakanı evet oyu veren, bu karara evet oyu veren milletvekilleri hakkında çok ciddi koruma kararları, ilavi koruma kararları aldıklarını duyurdu. Tehdit ailelerinin ve kendilerinin yoğun tehdit altında olduklarını belirtti. Evet, tehditten zaten dünyanın hiçbir tarafında geçilmez hale geldi aslında. Evet, evet. Bu da bir başka tespit yani. Bir başka sorun. Ama milletvekillerinin de bir kısmının, en azından 8'inin verilen rakamlara göre en azından 8'inin bir şekilde kararını başka nedenlerle, şahsi nedenlerle değiştirmiş olma ihtimali de yüksek. 80'e tam oturması ilginç geldi. İlginç, evet. Rusya'nın da çok büyük rahatsızlık duyduğu bir konu bu. Bunu da belirteyim biraz evvel. Dışişleri Bakanlığı'nın beklenmedik demokratik değerleri karşısında tabii şaşırıyor, pardon. Son olarak bir Afganistan'da seçimler yapılmaya çalışıldı cumartesi günü, biliyorsunuz. 2015'ten beri erteleniyor diyor seçimler. Fakat bu seçimlerin maalesef başarıyla sonuçlandığını söylemek mümkün değil. Bir kere katılım hem az olduğu, hem pazar gününe de bazı büroları, seçim bürolarını açmak zorunda kaldılar. Taliban'ın engellemeleri ve yaptığı müdahaleler, 300 civarında sivil ve askerin ölümü ve yaralanmasına sonuçlanmış bu iki gün boyunca. Ama diğer taraftan seçimin başarısı olmasındaki en önemli amil sadece bu değil. Yegane amil sadece bu değil. Partiler dayatmışlar seçim sisteminin değişmesini ve eskiden olduğu gibi liste ve parmağı mürekkep, evet, sabit mürekkep sürülmesi sistemi yerine biyometrik bir seçim makinesi sistemi getirilmesini talep etmişler. Paldır küldür yazın karar alınmış. Seçimlerden bir ay önce bir Alman şirketi bu makineleri getirmiş ve elbette makineler denenmedikleri için, bazıları seçim bürosundakilerin bu makineyi kullanmasını bilmedikleri için, bazı yerlerde elektrik kesintisi olduğu için, bazı yerlerde makinelerin aküleri yavaş dolduğu için çoğu yerde çalışmamış ve dolayısıyla oy verememiş insanlar. Evet, aynı mekanizma Brezilya'daki seçimlerde de kullanıldı değil mi? Bilgisayar üzerinden, yani teknolojik aygıtlar üzerinden oy verme işlemi. Evet, ama orada numaraya basıyordunuz. Burada biyometrik olarak sizi eşkal belirlemesi, evet, yapıyor. Harika. Teknobarbarlık çağına hoş geldik. Vallahi hele Afganistan'da bunu siyasi partilerin dayatmasını anlayamadım. Yani bu hangi dünyada yaşıyorlar? Bu da ilginç bir konu. Yani bir yandan yani şey patlatılıyor, bombalar ve işte Afgan General Abdurrazzak öldürüldü Kandahar'da. Evet. Ve Amerikalı General Jeff İsmail öldürüldü. Hayır, hükümet demiş ki tamam bunu yapalım da bunu 2019 sonunda şimdiden başlayalım hazırlığına. 2019 hayır demişler. Seçimde bunu yapmazsanız biz seçime katılmayız. Paldır küldür. Amerika değil, dünyanın en gelişmiş teknolojik ülkesinde bile bir ayda bunu hazırlayamazsınız. Evet, ne yapalım, böyle olmuş. İşte ilk sonuçlarda nedense Kasım'da bekleniyormuş ama. evet, Kasım sonunda gelecek. Bu kadar gelişkin bir şeyden sonra, seçim yönteminden sonra Kasım'a kadar niye bekleniyor acaba? Pazarlıkların bitmesi lazım. Evet, robotlar bekliyor. Bir de Türkiye'de dün siz Plantu'yu ağırladınız. Plantu'nun gelmesi vesilesiyle hatırlatalım. Kendisi söyledi. Türkiye'deki gazetecilerle yapılan büyük hak ihlalleri, özgürlük ihlallerini protesto etmek için ve dünyanın dikkatini bir kez daha buraya çekmek için, biliyorsunuz 1933'ten beri verilen 40 yaşından genç Fransızca konuşan araştırmacı gazetecilere verilen ünlü bir gazetecilik ödülü, Albert Londra ödülünü bu sene İstanbul'da jüri toplayarak verme kararı almıştı Albert Londra ödülü yöneticileri. Ünlü karikatürist Plantu de bunun için buradaydı bir gün. Evet, jüri üyesi olduğu için. Evet, jüri üyesi olduğu için buradaydı ve dün bu ödüllerin sonuçları açıklandı. Le Monde gazetesinden Elise Vincent, 2017-2018 arasında yaptığı 6 araştırma, parmaklıklar arkasında cihat, selefi kuşağı gibi konularda yaptığı araştırmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Diğer taraftan dokümanter alanında da Diktatörün Adamları dokümantörünü yapan 3 gazeteci, bu Kuzey Kore'nin ambargoya rağmen nükleer silah sahip olması konusunu işleyen bir dokümanter. Kitap alanında da 2 yıldan beri bu ödül veriliyor ve Kızıl Altın İmparatorluğu başlıklı bir çalışma, gazetecilik çalışmasını yapan bir gazeteci. Ki bu Kızıl Altın İmparatorluğu salça sanayi dendiğine göre, bu kitabı okuduktan sonra elinize bu konserve salçaları atmanız mümkün değil diyorlar. Evet. Albert Londra ödülünün İstanbul'da yapılmış olmasının sını tanımayan gazeteciler örgütü başkanı Dölvar'da bunun dünya gazetecilerinin Türkiye'deki meslektaşlarıyla yeniden bir dayanışma ve dikkat çekme, dünyanın dikkatini, bu dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi şu anda biliyorsunuz Türkiye, evet, buraya çekmek için yaptıklarını belirtti. Çok iyi, çok teşekkür ederiz. Bu arada da senin gönderdiğin bir parçayı çalarak, evet, Cemal Cendi'nin bir parçasına rastladım. Bu Fransızların ulusal marşı Marseillaise, biliyorsunuz. Biraz kanlı bir marştır. Bunu Fransa'daki göçmenleri ağırlayan bir kardeşlik ve dostluk marşına çevirerek yorumlamış bir gitar eşliğinde. Biz Fransa'nın çocuklarıyız, kardeşlik ülkesiyiz, gel özgürlüğü burada ara. Burası Fransa, özgürlük ülkesi, gel burada özgürlüğü bul. Kırlarda umut ve dostluk şarkıları duyuyor musun diyen bir versiyonu Marseille'de. Evet, harika. Cemal Cenidi de hem gitarları çalıyor hem de kontrbas çalmış. Kendisi de söylüyor bu şarkıyı. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Günaydın. Les enfants de France, pays de la fraternité, ceux qui souffrent de la tyrannie viennent chercher la liberté, viennent chercher la liberté. Entendez-vous dans nos campagnes leur chant d'espoir et d'amitié, ils viennent jusque dans nos bras avec leurs enfants et leurs compagnes. Aux guitares, citoyens, ouvrez vos partitions, chantons, chantons, qu'un chant d'amour accueille nos migrants. Le citoyen Pierre Bernon. de la justice et des droits de l'humanité. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Réveillez-vous, peuple de France, ouvrez les bras aux opprimés, ouvrez la porte aux réfugiés, à ceux qui n'ont pas eu de chance. Aux guitares, citoyens, ouvrez vos partitions, chantons, chantons, qu'un chant d'amour accueille nos migrants. Aux larmes, citoyens, un peu de compassion, chantons, chantons, qu'un chant d'amour accueille ces pauvres gens. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugün yapay zeka, 50 soruda yapay zeka kitabını tartışmaya, çok taze bir kitap. Bilim ve Gelecek kitaplığından çıktı. Daha önce de kimi defalar konuğumuz olan Cem Say ile yapacağız ama siz takdimini yaparsanız gene çok iyi olur. Memnuniyetle. Cem hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, merhaba Güven Hocam. Merhaba Cem Say. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün konuğumuz Açık Bilinç'in kadim uzman konuklarından Profesör Cem Say. Tanıyorsunuz, Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar bilimlerinde, bilgisayar mühendisliğinde hoca. Yapay zeka ve kuantum hesaplama konularında çalışıyor. Mantık, bilgisayar bilimleri ve yapay zeka konularında defalarca kendisinin fikrine başvurmuştuk. Yeni bir kitabı var. 50 soruda yapay zeka bu ay içinde çıktı. Ekim 2018 Bilim ve Gelecek yayınlarından. Raflarda yerini alalı henüz işte birkaç hafta oldu olmadı. Bu kitaptan konuşmak için bugün Cem Say'ı yeniden konuk ediyoruz. Evet, şimdi kitabı da bir tanıtırsanız. Tabii, memnuniyetle. Ondan önce şu hatırlatmayı yapayım izninizle. Koku ve tat algısı serisine başlamıştık. Ama ilk 5 programı yaptıktan sonra kısa bir ara vermiştik. Bilim dünyasından gelişmeleri aktarmak üzere son 2 haftadır. Bugün de aslında bu araya devam ediyoruz ve yaptığımız yine bilim dünyasından gelişmeleri aktarmak. Bir farkı bu sefer bilim dünyasından gelen güzel haber yurt dışından değil, Türkiye'den gelen bir haber. 50 soruda yapay zeka çok güzel bir kitap. En başta bunu söyleyeyim. Bilgisayar bilimcisi olması gerekmiyor insanın anlaması için. Lise düzeyi bir eğitim seviyesiyle bu kitapta anlatılan her şeyi anlamak mümkün. Cem Say Hoca 5 bölüme ayırmış. Önce işin tarihsel arka planına bakıyor. Yapay zekanın tohumları bölümünde. Daha sonra beyinlerle bilgisayarları karşılaştırarak bilgisayar bilimindeki temel kavramlardan, işte enformasyon nedir, bilgisayar nedir, doğanın programlama dili diye bir şeyden bahsedilebilir mi? Bunları ele alıyor. Daha sonra yapay zekanın doğuşunu anlattığı bir bölüm var. Alan Turing'den, Turing testinden, yapay zeka isminin nasıl ortaya çıktığından bahsediyor. Ardından yapay zekanın ne olduğu ve nasıl çalıştığını anlatan uzunca bir bölümde değişik yapay zeka paradigmaları, sinir ağları, derin öğrenme, bilgisayarların nasıl çeviri yaptığı gibi konular ele alınıyor. En son bölüm ise yapay zekanın geleceği, yapay zekanın zararları olabilir mi, yanlış yapabilir mi, gelecekte yapay zekanın dünyayı ele geçirip hepimizi yok etmesi gibi bir ihtimal söz konusu mu? Böyle konuları ele alıyor. Son derece yalın bir dille yazılmış fakat basite indirgemeden her konuyu aktaran bir kitap. Şunu demek isterim, bu alanda benzer İngilizce'de çıkan kitapları iyi kötü takip etmeye çalışıyorum. Cem, yani hepsinden daha güzel bir kitap olmuş. Sağ ol. Türkçe'ye okurları sana müteşekkir. Yalnız Türkçe bilmeyen ve kitaptan yararlanamayacak olan diğer okurların teessüflerini iletmem lazım. Kitaptan bahsettiğim birkaç kişi, yani İngilizce'ye çevirse de biz de okusak dedi. Belki o da olabilir. Tekliflere açığız hocam. Tamam. Peki o zaman istersen kitaptan biraz genel bir şekilde bahsederek başlayalım. Daha sonra ben şöyle düşünmüştüm. Biz Açık Bilinç ekibi olarak demokratik bir şekilde bu 50 soru içinden en önemli bulduğumuz soru ya da soruları sana sıradan Ömer Bey, Can ve ben şeklinde soralım. Bunların cevabını alalım diye. Fakat kitabı biraz tanıtarak belki başlasak. Nereden aklına geldi bu kitabı yazmak ve eminim 50 değil 550 soru da aslında aklına gelebilirdi. Nasıl ayırıp 50 soruyu seçtin, diğerlerini eledin, nasıl bir süreçle ortaya çıktı? Bu kitabı yazmak aklıma bilim ve geleceğin önemli kişisi, sevgili Nalan Mahsereci kapımı çalıp bizim 50 soruda diye bir serimiz var. Orada 50 soruda evrim, 50 soruda büyük patlama falan böyle bilimsel konuları yalın dilde anlatan kitaplar serimiz var. Siz de 50 soruda yapay zekayı yazar mısınız dediğinde aklıma geldi. 50 sayısının gizemi de oradan geliyor. Daha önceden, yani birkaç seneden beri popüler bilim bazında yapay zeka anlatmaya ağırlık vermiştim. Öteden beri biliyorsun popüler bilim yazılarım oluyordu. Seninle de bu konuda ortak çalışmıştık. Ama işte son birkaç senedir bu yapay zeka rüzgarları, özellikle yapay öğrenme rüzgarları esiyor ya. Toplumda bu konuya daha çok bir merak uyandı. Ben de oldukça derli toplu bir şekilde hem tarihini, hem işte güncel gelişmeleri, hem şimdiki bir takım yanlış anlamalara karşı cevapları filan defalarca insanlara anlatmıştım. Bunu bir kere yazayım, güzel olur diye düşündüm. 50 soruda işte senin dediğin gibi benim bir şeyi anlatabilmem için önce onun altyapısını anlatmam gerekiyor. O yüzden başında hani sözelcileri kaçırmayacak seviyede böyle hikayeleştirilmiş bilim adamlarının hayat hikayeleriyle filan da bezenmiş bir şekilde matematiksel ve mantıkçıların da işin içine girdiği o meşhur altyapıyı vermem gerekti. Daha sonra da nasıl çalışır kısmında, deyim yerindeyse, kaportayı kaldırıp işte o yapay öğrenme teknikleri, sinir ağları, derin öğrenme nasıl çalışıyor. Dediğin gibi önemli olan bunu hani şey bir şekilde anlatmak, anlaşılır bir şekilde anlatmak, her vatandaşımızın anlayacağı şekilde anlatmak. Öbür türlü anlatan kitaplar, teknik kitaplar zaten var. Amacım o oldu. Bir de yazılış tarzı. Evet, benim de aslında siz buyurun ama. Benim soruma geçmeden başka bir ön soru bu. Yani daha doğrusu ön bir bilgi. Kitabın yazılış teknolojisi de ilginç, kendisinde kendi içinde söylendiği gibi cep telefonuyla yazılmış. Evet, onu kimseye tavsiye etmiyorum. Yani, çok zor bir iş olmalı yani. Evet, cep telefonunda yani bu ayrı bir dünya rekoru olsun diye falan değil. Daha önce de cep telefonuyla yazılmış özellikle edebiyat eserleri var bildiğim kadarıyla. Ama onların kolları ne durumda bilmiyorum. Benim kol gitti. Şeydi, yani daha çok rahat küçük olur. Bir ekranda yani şeyde klavyede çalışıldığı için bayağı Allah kolaylık vermiştir evet, diye umuyorum. Şeyi yani ben işte yazar olarak odama giderim, kapıyı kapatırım, bilgisayarın başında otururum, kahvemi hazır falan. Yani o ritüelle gerek duymadan her yerde yazılabiliyor. Yani öyle bir avantajı var. Ama öte yandan kolunuza falan çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlginç şekilde kapak resmi de cep telefonunda çizildi. ben çizmedim ama evet. Çok güzel Aslı Say sanatçı çizdi. Evet. Bu... Kitabın kapağı çok güzel Say'dan. Ben de tam ondan bahsedecektim. Aslı Say yapmış. Tebrikler kendisine. Yeni teknolojiyi de anlatan ve yeni teknolojiyle üretilmiş bir kitap var sonuçta elimizde. Kitapta benim en hoşuma giden şey Cem senin ben böyle olmadan yapamıyorum dediğin işin arka planını ve teknik detaylarını anlatman ama bunu yaparken yalın ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatman. Bir de bu aralar yapay zeka senin de dediğin gibi çok rağbetli bir konu olduğundan sürekli sansasyonel yazılar çıkıyor yapay zeka hakkında. İşte robotlar gelecek mi, hepimizi çiğ çiğ yiyecek mi filan. Ama bu tür tartışmalar bence işin böyle bir altyapısı olmadığı zaman tamamıyla havada kalıyor ve hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor. Halbuki senin kitabında derli toplu, başı belli, sonu belli. En sonda söylediğin şeylerin niye söylediğinin aslında gerekçeleri de kitabın içinde yer almış durumda. Şimdi bu girişten sonra belki bu 50 soru içinden biz Açık Bilinç ekibinin seçip en önemli bulduğu soruları tartışmaya geçebiliriz. Kim başlamak ister? Ben müsaade ederseniz hazırlığımı da yaptım birazcık. Evet yani bu göründüğünden birçok daha derinlikte şeyi içeren bir durumdan bahsediyoruz aslında. Bilgisayar deyince de öyle, hele yapay zeka deyince öyle ve günümüzde toplumların yönetimine kadar varan ve derinlemesine varan bir şey var. Özellikle de işte 4. bölümünde kitabın yapay zeka neler yapar, nasıl çalışır bölümünde ben şeyi vurgulamak istiyorum. Bilgisayarlar bizi bizden iyi tanıyabilir mi bölümünde ve özellikle de işte bu 140. sayfada mesela seçim kazanmak var ve 142. ve 143. sayfalarda da çok çok önemli bir meseleyi dünya tarihini bence derinlemesine etkileyici, hatta değiştirmiş olduğu bile söylenebilecek bir meseleden de bahsediliyor. Yani Facebook üzerinden beğenme seçmeleriyle işte iş arkadaşlarından, ebeveynlerinden, hayat arkadaşlarından, karılarından ya da kocalarından daha yüksek doğrulukla tahmin edebiliyorlardı. Hatta benim hatırladığıma göre Carol Cadwalader adlı çok esaslı bir gazeteci, Guardian'ın araştırmacı gazetecilerinden birinde bunun ne kadar vahim sonuçlara yol açtığını ortaya koyan bir şey de yaptı, araştırmalar dizisi. Ve Brexit'te yani Britanya'nın evet. çıkışında olduğu gibi bu Cambridge Analytica diye çok adı sanı bilinmeyen ama çok zengin bir adamın kontrolünde olan Robert Merton diye bir şirketin bayağı etkilemiş olduğu hem Trump'ın seçilmesini ki başlı başına bir olay derinlemesine etkilemiş olduğu hem de Brexit'e etkilemiş olduğunu söylüyor. Yani hatta bu ebeveynlerinden, hayat arkadaşlarından daha iyi tanıdığına bir de Cadwalader'ın yazısında şeyi hatırladım birden okurken. Seni senden daha iyi tanıyorum diyebiliyorlar. O kadar yani kendi eğilimlerini de ileride ne evet. düşünüp hissedebileceğini de daha iyi seçebiliyorlar. Buna bir de sonuncu olarak şeyi ekleyeyim. Çok taze bir bilgi. Şimdi önümüzdeki hafta pazar günü yanılmıyorsam Brezilya'da ikinci turu yapılacak seçimlerde Jair Bolsonaro adlı kişinin fevkalade ciddi bir şeye girmiş. Hakkında bir soruşturma başlatılmış. Yani bir şey olacağını zannetmiyorum ama yani milyonlarca dolar yatırarak Brezilyalı seçmenlerin şeyini de etkilemiş olduğuna dair soruşturma başlatılmış durumda. Bu çalışma konusunda birazcık bilgi verebilir misiniz bize? Evet, sağ olun, güzel soru. Sosyal medya çağımızda insanların siyasi açıdan, birçok başka açıdan güdülmesi için maalesef yepyeni bir araç olarak sanki bir özgürlük alanı gibi ortaya çıkmış olmasına rağmen, hani herkes kendi görüşünü ifade edebilecek, oh ne güzel demokrasi şeklinde sunulmasına rağmen aslında bizim ne düşüneceğimizi birilerinin yönlendirmesi için, onu kısıtlaması ya da çarpıtması için maalesef çok iyi bir altyapı sağlıyor. Hem bahsettiğiniz Brexit oylamasında hem de işte bu Trump'ın seçildiği Amerikan oylamasında yer alan, anlaşılan şimdi de Brezilya'ya el atmış olan Cambridge Analytica şirketi, yapay öğrenme, yapay zekanın bu son yıllarda en popüler olan uygulaması yapay öğrenmeyi kullanarak insanları sosyal medyadaki izlerinden, sosyal medyada yazdıklarından, ettiklerinden, beğenilerinden sınıflandırmayı başarıyor. Yani sizin ne tip bir insan olduğunuzu, ne konuda hassas olduğunuzu, geçen sefer kime oy verdiğinizi, bu sefer ne düşündüğünüzü, kime oy vermeyi düşündüğünüzü. Çünkü sizin gibi 1 milyon kişiyi gören bir sistem gerçekten... siz de onlara yeterince benziyorsanız, 1 milyon birinciyseniz, hakikaten sizden daha iyi sizin bir sonraki davranışınızı tahmin edebiliyor ve bu şekilde yönlendirebiliyor. Bu Hillary Clinton'a oy verecek gibi olan ama ikircikli olan seçmenlere sadece onların Facebook'tan görebileceği karanlık reklamlar göndererek, onları mesela caydırarak önemli eyaletlerdeki oylamanın sonucunu değiştirdikleri filan biliniyor. Ne yazık ki böyle bizim bu anlamdaki kişisel verilerimiz ortalığa saçılı durumda ve artık bilgisayarlar bunlardan örüntüleri daha önce mümkün olmayan, yani 15-20 yıl önce düşünebilmeyeceğimiz bir uygulama bu, çıkartıp bizim bir sonraki adımımızı öngörebiliyorlar ve ona göre bizi manipüle etmek isteyenlere böyle bir kapı açılmış oluyor. Ve bir de yani bu son Cemal Kaşıkçı olayında da gördüğümüz gibi çok ciddi cinayetlerde ya da ölüm tehditlerinde falan da yaygın bir şekilde kullanılmasında da epey kullanıldığı anlaşılıyor. Bu yani çok yakından takip ettiğimiz dostumuz Bill McKibben da küresel iklim değişikliği sivil itaatsizlikle ancak önlenebilir falan diye bir yazı yazdığı için bayağı adresini vermişler internet sitesinde ve gidin ona gösterin falan diye. Yani çok ciddi bir boyut almaya başladığını da bunun çeşitli örneklerle söyleyebiliriz. Hatta bu şeyi de Jair Bolsonaro diye çok azgın faşist biri, yani kadın düşmanı, çevre düşmanı biri. Onun da şeyini mesela doğrudan doğruya eşcinselleri tehdit yoluyla, bu yazıları yazan Glenn Greenwald'a da Pulitzer ödüllü ölüm tehdidi onun çevresi bulunmuş gene bu sistemler sayesinde. Maalesef işte dijital diktatörlüğe de yarar, dijital özgürlüğü getiriyoruz derken böyle bir durumda olabilir. Evet, yani ben bunu paylaşmak istedim duygusal olarak da, yani böyle hazır elime böyle bu konuda yazılmış taze ve özgün bir kitap gelmişken bunları dile getirmek istedim yani. Evet, müsaadenizle ben kendi sorumu sormak istiyorum. Sorumu sormak istiyorum. Sor gitsin. Soruyorum efendim. Robotlar askere alınsın mı? Kendi kişisel cevabımı da vermek istiyorum. Kendi aralarında savaşıp etrafı kirletmeyeceklerse bence alınabilirler. Aslında böyle gerçekten bu tam bu mantık üzerinden bunun savunusunu yapan bilim adamları da var yani. İleride insan, maksat insanın ölmemesi değil mi? Her ülkenin robotları birbirleriyle çarpışsın. İşte kimin robotları öbürünün robotlarını yenerse o ülke galip ilan edilsin gibilerden savunanlar var. Tabii yani askeri amaçlı robotların kullanılmasının İyi yanlarının başında bu şehit, işte ardında gözü yaşlı bir aile bırakmama meselesi, yani o sorunun ortadan kalkması geliyor. Tabii hani Ama kitapta da bahsettiğim gibi yani bu teknoloji zaten bir kere mümkün hale geldiği için illaki kullanılacak ve yayılacak, öyle görünüyor. Ama yapay zeka araştırmacıları, yani özellikle bu tip teknolojiyi geliştiren insanların dikkat çekmeye çalıştığı, Birleşmiş Milletler'e yazdıkları kapsamlı bir dilekçe var. Yani son kararı, hani yine silahlı robot yapalım eyvallah da, son kararı yani tetiği çekme, birisini öldürme kararını tamamen otonom makinelere vermeyelim. Bunu yasaklayan bir Birleşmiş Milletler yasağı konulsun diye önemli bir hareket var bu konunun hocaları, araştırıcıları arasında. Ben bir ufacık soru daha ilave edeceğim izninizle. Daha dünkü programda Açık Gazete'de konuştuğumuz şeyin de yıl dönümüydü bu Küba krizinin, Küba füze krizinin. Ha, orada tam bu konuyla ilgili enteresan bir bölüm var. Evet, bölüm var, onu yakaladım ben de. Yani ateş emre verme, 144. sayfada diyor ki ateş emre verme yetkisinin insanlarda kalmasının önemi, kendilerine muhtemelen hayatlarımızı borçlu olduğumuz iki Sovyet subayının daha dünkü Açık Gazete'de Vasily Arhipov'dan etraflıca bahsetme fırsatı bulmuştuk. Vasily Arhipov ve Stanislav Petrov. Bir tanesi işte bu Küba krizinde, evet. 62'de B-59 denizaltısında nükleer savaştan ve dünyanın kuzey, en azından kuzey yarımkürenin yok olmasından önleyen, tek başına inisiyatif, evet, alarak biri. Petrov da 1983'te, ondan da daha önceki programlarımızda bahsetmiştik, bu kitapta var. Sizin kitapta 26 Eylül 1983'te görev başında olduğu nükleer uyarı merkezinde gözlem uydusundan gelen bir görüntünün Amerikan füze saldırısı olarak yorumlanması üzerine misilleme sürecini başlatmak yerine arıza raporu vererek 3. Dünya Savaşı'nı önlemiştir. Yani bu iki kişinin yerinde otomatik sistemler, yani robotlar olsaydı halimizin nice olacağını düşünmek ürperticidir diyor. Biz de katılıyoruz. Evet. Yani o kadar da değil. O kadar da tamam, değil hakikaten. Tamam, yapay zeka olsun da. Özerk saldırı silahları geliştirmenin yasaklanmasına ilişkin bir çağrı binlerce araştırmacı tarafından imzalanmış ama Trump şeyi de kaldırıyor. Orta menzilli nükleer füzelerin şeyini kaldırma kararı aldı. Trump, bu da dünya... tam barometre gibi adam yani. Ona bakıp doğru konumun ne olduğunu insan anlayabiliyor. Tam tersini yaparsanız doğru yapmış oluyorsunuz. Evet. Tabii bu Kaşıkçı'yı da distract edecek bir şey gibi geldi bana. Üstelik bu da ayrıca. Evet. Yani kaydırma, dikkatimizi kaydırma diye. Neyse, ben Güven Bey artık topu bırakayım. Peki, ben de yine yapay zekanın geleceğiyle ilgili bir soru sorayım. Çünkü en çok bu konular bu aralar herkesin hakkında. Aslında yapay zekanın her ne potansiyeli varsa bugün, 50 sene önce de aynı potansiyeli vardı. Ama yapay zeka bir takım şeyleri becermeye başladığı için giderek bu konular daha acil bir hal aldı diye düşünüyorum. Cem, senin kitabında belki bir 10 farklı mesleğin yapay zeka tarafından yapılıp yapılamayacağına dair sorular var. Yani kendi kendine süren otomobillerden bahsediyorsak, işte aslında şoförlük mesleğini yapay zeka üstlenebilir mi diye sormuş da olabiliriz. Evet. Yapay bilgisayarlar sanat yapabilir mi? Bilgisayarlar avukatlık yapabilir mi, doktorluk yapabilir mi filan diye soruyorsun. Bunları böyle toparlayıp bir araya koyduğumuzda bilgisayar teknolojilerinin işte gelecekte bir zaman ilk olarak üstlenecekleri meslek grubu ve belki insanların o mesleği yapmasının sona ermesi de söz konusu olacaksa, sence hangi sektörde olacak? Hangi sektörler yapay zekaya belki daha dirençli olmaya devam edecek? Ben de böyle sorayım. Öyle zannediyorum ki hemen akla gelen iki örnek, ölümlerin çoğunun insan hatasından olduğunu bildiğimiz sürücülük. Bir de bilgisayarların giderek insan doktorları, insan uzmanları geride bırakmaya başladı. Bu radyolojik görüntüleri inceleyip orada Oradaki örüntüleri tespit etmek, işte bu adam 3 yıl sonra hasta olacak. Şuradaki görüntü işte habis bir görüntü değil, kararını verebilmek. Bu iki alanda yani bir değil iki değil, bütün çalışmalar gösteriyor ki mesela işi sadece o görüntüye bakıp böyle bir hüküm vermek olan doktorlar, doktorun yaptığı öteki işleri saymıyorum, sadece bu görüntü tanıma sistemi olarak çalışan doktorlar zamanla performansları bilgisayarın o kadar gerisinde kalacak ki, yani hastalar hayır benim şeyimi, görüntümü bir de lütfen makineye gösterin diye ısrar edecekler. Aynı şekilde ben çocuğumu insanın sürdüğü servise bindirmem, otomatik sürücü sisteminin sürdüğü servise bindiririm diyen veliler olacak. Bu teknolojiler, işte sen de ben de bu işin eskisiyiz. Yani bunlardan bahsediyorduk ama işte şu son 5-6 yıldaki gelişmeler sayesinde artık hakikaten hani kapıyı tıklatmaya başladılar. Şey de ilginç, yani Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki uygulamalar, işte vatandaş puanlama sisteminden de bahsediyor kitabının bir yerinde. Evet, sosyal kredi sistemleri var onların. Bunlara da yeni bazı ilaveler de duyduk. Mesela bu işte Şincan Türklerini, Uygur Türklerini toplama kamplarında, yani 2 milyona yakın insanı bayağı önce inkar ettiler, sonra var koyduk dediler. Ama onların hayatını renklendiriyoruz diye harika bir açıklama da yaptılar yöneticisi. Fakat çok çarpıcı bir şey vardı orada, hayatlarını renklendirirken şeyi de kullanıyor. Onlara suçlu, potansiyel suçlu olmalarını tespit edebilecek bir makine de kullanmışlar, robot kullanmışlar. Yani bu adam ileride ya da bu kadın ileride suç işleyecektir diye bu sistemi de yürürlüğe koymuşlar. Çin bu teknolojiyi, yani zaten genelde yapay zeka konusunda Amerika ile ikisi başa baş gidiyorlar. Mesela zencilerin, siyah tenli insanların yüzlerini tanıma anlamındaki yüz tanıma teknolojisinde Çin daha iyi. Çünkü Afrika ile sıkı fıkı ve bir sürü Afrika ülkesine o sistemleri Çin şirketleri kuruyor. Kendi vatandaşına işte demin dediğimiz gibi onların sosyal medyası, hele de işte devlet sosyal medyası olduğu için, ya da onların kişisel mesajlaşma sistemleri, mesela Türkiye'de kullanılan WhatsApp gibi değil, devletin rahatlıkla okuyabileceği bir şey olduğu için, hakikaten birey bazında benim filanca vatandaşım ne yaptı, ne düşünüyor, işte sosyal medyada Komünist Parti'nin son icraatlarını yeterince iyi alkışladı mı filan gibi kararlar, veriler bazında ona puan verip iyiyi kötüden bu anlamda ayırt edebiliyorlar. Evet, haddim değil ama Türk Devleti'nde bu konuda hafife almamanızı öneririm ben de. İşte ben devletimize güveniyorum bu konuda da. Evet. Ben de. Teknoloji konusunda. Evet. Peki, kitabın en son bölümünden iki soruyu peş peşe ele almışsın Cem. Belki bunlarla programı bitirelim. Böylece kitapta yalnızca ciddi konular olmadığını, daha doğrusu şimdi bu sorular belki de kitabın en ciddi soruları, ama başka ilginizi çekecek sorular olduğunu da vurgulamış olalım. Robotlar aşık olmalı mı? Kitabın 45. sorusu. 46. sorusu ise robotlar aşık olabilir mi? Bunlar tabii birbirinden farklı sorular. Bir tanesi bir ihtimali ele alıyor. Diğeri belki ahlaki bir sorudan, normatif bir sorudan bahsediyor. Bu sorulara cevabın nedir? Sadece parantez içinde şunu da söyleyeyim. Evet. Yapay zekanın yazdıkları şiirlere Açık Radyo'da da yer vermişliğimiz var efendim, aşktan bahsetmişken. Evet, burada da Türk yapay zekasının şiirlerinden bahsettiğim bir kısım da var kitapta. Evet. Şimdi tabii Güven, sen de biliyorsun bu gibi tartışmalarda iş geliyor. Peki ama şunu da yapabilir mi? Evet yapabilir, bakın yaptık. İşte 2 sene sonra ama bunu yapamaz. 2 sene sonra tamam onu da yaptık şeklinde iş gidiyor ve hani insanlığın son kalesi olarak bu duygulara, bilince, aşka filan varılıyor. O yüzden kitapta onu da işlemeden olmazdı. Bu tartışmanın o şekilde ikiye ayırmamın sebebi şu. Yani bizim robotlara böyle bir şey kazandırmaya mühendis olarak bir ihtiyaç duymamız neden söz konusu olsun? Yani biz niye bununla uğraşalım? Daha iyi kaza yapmayan bir sürücüsüz otomobil yapmak varken konusunu işledim ve gerçekten aşıkmış ya da bizi seviyormuş ya da bizim için yüreği pırpır ediyormuş gibi görünen robotların ihtiyaç duyulabilecek bazı senaryolar, bazı durumlar var. Yani Japonya'da özellikle yaşlı bakan amacı işte bu yalnız yaşlıları eylemek olan robotlar geliştirmeye çok uğraşıyorlar. Ve mesela onların öyle robot gibi duvar gibi durmak yerine böyle güzel duygu görüntüsü vermesi iyi. O sorunun yanıtı öyle. Olabilir mi? İçinde o şeyi hissedebilir mi? O kıpırtı olur mu? Tabii o hakikaten bilimin belki de en zor sorusu. Orada bildiğim kadarıyla yani o bölüm hakkında aslında senin ne düşündüğünü de çok merak ediyorum. Kıvrak bir hareketli topu sana atayım. Sence olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Seni mi üzeceğiz? Yani biz makine olduğumuza göre bir manada değil mi? Evet. Evet, biz... evet yani prensip olarak bence olabilir. Fakat olması için sağlanması gereken pek çok koşullar var. Yalnız bireysel değil, sosyal koşullar da var falan. Uzun bir konu. Belki başka bir programda da tek başına bunu ele alabiliriz. Evet, şeyi ilave ederek yani bir süreyi doldurduk ama Deniz Yılmaz bizim radyoda uzun süre şiirlerin tamamı okundu burada. Onu kitapta da 111. sayfada. Gurur duyduğumuz Türk robot şair Deniz Yılmaz da bu. 111 ve 112. şeyde. Öteki de şeyi de söylemeden geçemeyiz herhalde. Bu aşık olma meselelerini ya da cinayetler işlenmeli mi, savaş barışa dönüşmeli mi filan sorularını da en iyisi Sofya'ya sormamız lazım. Ya da Safiye'ye. Ben ona mutfak robotu diyorum. Evlenmek istiyorum dediği günden beri. Evet, Suudi Arabistan. Peki. Evet, galiba programı böylece kapıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden, bilgisayar mühendisliğinden Profesör Cem Say bugün konuğumuzdu. Raflarda yeni yerini almış olan Ekim 2018 basımlı 50 soruda yapay zeka kitabından söz ettik. Sahiden yapay zeka ile ilgili merak ettiğiniz ya da belki merak etseniz iyi olacak ama bunu bilmediğiniz bütün soruları yalın bir dille ele alıp büyük bir anlaşılırlık ve açıklıkla anlatıyor. Bu aralar ülkemizin iktidarının sahipleri Türkiye üniversiteleri niye ilk 500 arasına giremiyor falan gibi şeyler merak etmeye başlamışlar. Halbuki görüyoruz ki aslında nispeten bağımsızlığını koruyabilen ve düzeyini ve çizgisini bozmayan üniversitelerde canla başla çalışan bilim insanlarımız aslında çok başarılı işler yapabiliyor. Dünya standartlarında bir kitap bu da 50 soruda yapay zeka. Cem çok teşekkürler geldiğin için. Kitabı büyük bir zevkle okuduk. Her okuyanın da aynı şekilde keyif alacağına eminim. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Cem sana. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bilim dünyasından haberleri vermeye çalıştığımız bu ara böylece galiba sona ermiş olacak. Başka bir şey girmezse koku ve tat algısı serisine haftaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz.